نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير پارا نمبر 11 ہے یا تزیرون آیت نمبر 97 سے شروع کریں گے سورۃ توبہ الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسوله واللہ علیم حکیم دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے ان کو ان احکام کا علم نہ ہوا جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے اور اللہ تعالیٰ بہت حکمت والا اور بہت علم والا ہے اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں اور تو مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے منتظر رہتے ہیں برا وقت آنے ہی والا ہے ان پر اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے اور بعض اہل دیہات ایسے بھی ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کے قرب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ذریعہ اور رسول کی دعا کا ذریعہ بناتے ہیں یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے یہ تھی آیت نمبر 97 سے 99 ان آیات کا عنوان ہے سادہ لوگوں کی سادہ دینداری یہ ایک ٹاپک ہے دوسرا ٹاپک ہم اس کا لکھیں گے اسلام سے بے وفائی برداشت نہ کی جائے گی ہم نے ان آیات سے پیچھے پارے کے آغاز اور 10ویں پارے کے آخر میں کچھ لوگوں کا تذکرہ دیکھا کہ جن میں کچھ تو منافق تھے کہ جن کو میدان جنگ کے لیے نکلنا اور مشکل حالات میں اسلام کے لیے قربانی دینا اتنا مشکل لگا کہ مختلف ہیلے اور بہانوں کے ساتھ گھر میں بیٹھنے کو پسند کیا لیکن 10ویں پارے کی بالکل آخری آیات بہت ہی خوبصورت منظر ہمارے سامنے لائی تھیں کہ جس کے اندر لوگ اسباب کی کمی کی وجہ سے روتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گئے کیونکہ آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے کوئی سواریاں نہیں تھیں ہر معاشرے میں ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں کچھ وہ ہوتے ہیں جو نیکیوں کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ موقعوں کو پا کے آنکھوں کو بند کر کے اور عذر تراشنے والے بن جاتے ہیں اسی طرح اب یہاں کچھ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جو کسی معاشرے کے اندر بہت زیادہ تو نہیں ہوتے لیکن دیہاتوں اور جنگلوں میں زیادہ ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو اس دور میں بدوی کہتے تھے گاؤں دیہات جنگلوں میں رہنے کی وجہ سے آج کے دور میں آپ ان کو دیہاتی کہہ سکتے ہیں یا وہ لوگ جو ہمارے ارد گرد گھروں میں کام کرنے کے لیے شہروں میں آتے والے لوگ ایسے لوگوں کے بارے میں عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اتنے زیادہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے اور دیہاتوں میں رہنے کی وجہ سے جب انسان جانوروں کے بیچ میں رہتا ہے تو اس کی عادات بھی کچھ ویسی ہی اجڑ ہونے لگتی ہیں ہم انسان ہیں ہم بہت جلدی اپنے ارد گرد کا اثر لیتے ہیں اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے دیہات میں سکونت اختیار کی وہ سخت مزاج ہو جائے گا کیونکہ جانور نرمی تو نہیں مانتے تو جو جانوروں کو سارا دن ہانکے گا اور ان کا انتظام کرے گا نتیجہ کیا نکلے گا وہ کیا کرے گا کہ اس کا حال وہی ہوگا جو کہ پھر کسی بھی جانوروں کو پالنے والے کا ہوتا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر بہت زیادہ مکلف نہیں بنوایا کسی سے بھیج کے سیل منگوا لیں کیونکہ آواز صحیح نہیں ہے ادھر سے نیچے سے کوئی ایک دکان سے ایک سیل لے جائیں اور ہاں جی کوئی ایک لے آ جا کے پھر آپ فرزانہ ان کو دیجیے آپ کے پاس ہے نا سیل جی جی آپ اتنی دیر ایک منٹ مجھے دیجیے میں آپ کے لیے وائس چینج کرتی ہوں جی اب امید ہے کہ آن لائن پہ وائس کلیئر ہوگی صرف ایک دفعہ جلدی سے لکھ دیجئے روم میں تاکہ پھر ہم کنٹینیو کریں اسٹیٹک نہیں ہوگا اب امید ہے कोई एडमिन मेन रूम में लिखे प्लीज। सेम है वॉइस। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। इसका तो नेट का मसला है, इसलिए कि जब समझ आ रही है बात आप लोगों को कि नहीं, बिल्कुल समझा नहीं जा रहा। अनअंडरस्टैंड अंडरस्टैंड पहले जी, ये नेट का भी मसला है, इसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं। जी आप ये देखिए, आप ऐसा करें कि जी आप ऑनलाइन वाले सब्र कीजिए, और फिर आप इसको ऐसे ही एज इट इज़ उठा के वहाँ लेके जाएँ। देखें ये ग्रीन होती है लाइट, लेकिन इसको पीछे से आपको पकड़ना पड़ेगा और ये उतार दें। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। आप पीछे हो जाइए, बस अब शुरू करते हैं। ठीक है, हम फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। जब बिल्कुल काबिले बर्दाश्त नहीं होगी तो फिर बताइएगा, अदरवाइज़ फिर बर्दाश्त कीजिए। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। तो हम बात कर रहे थे कि देहातों में रहने वाले लोगों के दिल सख्त होने लगते हैं, इसी तरह वो लोग जो सख्त मिजाज लोगों के बीच में रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनके मिजाज भी सख्त होने लगते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि इंसान नरम बात सुनने का आदि नहीं रहता। मुझे ऐसा लगता है कि आज शहरों के अंदर रहने वाले लोगों का भी दीन का मिजाज जो है वो सख्त मिजाज हो गया, उजट मिजाज हो गए। दीन की बात करते वक्त भी अमूमन हमारी टोन इसी किस्म की होने लगती है कि जैसे कि हम हमारे सामने वो इंसान नहीं कि जिनके अंदर दिल भी है और दिल के अंदर जज्बात भी हैं। तो लिहाजा इस सारी बात को सुनने से जो चीज़ समझ में आती है वो ये है कि सख्ती अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको अल्लाह ताला ने नरमी दी वो घराना खैर पा गया, और सख्ती जो होती है वो एक किस्म की अजाब की भी अलामत है। और इससे एक और चीज़ पता चलती है कि कम पढ़े लिखे होने की भी दलील है। हम दूसरों को छोड़ दें, सिर्फ अपने अंदाज को देख लें, और वो नरमी नहीं जो हम दोस्तों में बात करते हुए करते हैं, वो नरमी नहीं जो हमारी बाहर के लोगों से बहुत रस्मी बातें करते हुए होती हैं। सिर्फ चंद जुमले अपने लिए नोट कर लीजिए कि जब मैं अपने बच्चों से बात करती हूँ तो मेरा क्या स्टाइल होता है, जब मैं अपने शौहर से बात करती हूँ तो मेरा क्या स्टाइल होता है, और जब मैं अपने माँ बाप से बात करती हूँ तो मेरा क्या स्टाइल होता है, और सबसे बढ़ के बैटरी लगाइए, सबसे बढ़ के जब मैं अपने घर के मुलाजमों से बात करती हूँ तो क्या हाल होता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि देहातों से आने वाले जो हैं वो तो हमसे ज़्यादा नरम बात करें और हम शहरों में रहने वाले लोग जो हैं वो इस चीज़ को अपने लिए एक बवाल बना लें। दूसरी चीज़ इस हिस्से में जो हमें पता चली वो क्या है कि देहातों में रहने वालों के पास मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन और इल्म हासिल करने के वो ज़राए नहीं होते जो कि शहरों में रहने वालों के लिए होते हैं। इसीलिए अब देखिए कि बाज़ दफ़ा फैशन के नाम पे उतनी बेहयाई नहीं होती जितनी आने वाली ख़वातीन जो देहातों से आती हैं, और बिल्कुल केयरलेस एटीट्यूड होता है कि उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता कि हम किस तरह के लग रहे हैं। तो अल्लाह ताला का एक कानून है, याद रखिए कि जितनी नेमत मिलती है उतना हिसाब ज़्यादा होता है। शहरों वालों का हिसाब सख्त होगा। जिस तरह ये लोग सादा मिजाज हैं, इनको बहुत ज़्यादा नहीं पता, हालांकि इससे आज के दौर में तो जब कम्युनिकेशन आम हो गई अब तो ये फ़र्क रहा ही नहीं कि शहर के और गांव क्या, ये तो उस वक्त की बातें हैं जब ये देहातों में और दूर जंगलों में रहते थे, ना माइक थे, ना कंप्यूटर थे, ना टेलीविज़न थे, ना रेडियो थे, ये सहूलत की बात है। लिहाजा अल्लाह ताला ने एक आफाकी कानून दे दिया कि जिस तक हिदायत का ज़रिया कोई नहीं पहुँचा और वो सिर्फ अगर फ़राइज़ की सतह पर भी जी लेगा तो अल्लाह ताला से सादा दीनदारों को कल आसान हिसाब से गुजार देगा। लेकिन जब ये सादगी इस हद से गुजर जाए कि लोग अल्लाह के दीन के साथ मुखलिस ना रहें, गद्दारी पे आ जाएं, तो फिर ऐसे वक्त में अल्लाह ताला फिर उनको बर्दाश्त नहीं करेगा। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर एक इतना इस्लाम के खिलाफ ग्रज होता है कि वो दूर रहने के बावजूद भी इस्लाम के खिलाफ अपने तमाम कामों के अंदर सरगर्म होते हैं, तो ऐसे लोगों को फिर अल्लाह ताला नहीं बख्शेगा। वस्साबिकून अलव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसारी वल्लज़ीन तबऊहुम बिएहसान। और जो महाजरीन और अनसार साबिक और मुकद्दम हैं और जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरों हैं, अल्लाह इन सब से राज़ी हुआ और वो सब अल्लाह से राज़ी हुए, और अल्लाह ने इनके लिए ऐसे बाग मुहैया कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें हमेशा रहेंगे। ये बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो कुछ तुम्हारे गिर्दो पेश वालों में है और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं, आप इनको नहीं जानते, हम इनको खूब जानते हैं। हम इनको दोहरी सजा देंगे, फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भेज दिए जाएंगे। ये है आयत नंबर 100 से 101। इसके दो टॉपिक लिखिएगा। पहला टॉपिक है असल चीज़ अल्लाह की रजा है, और दूसरा टॉपिक अपने साथ रहने वालों के आईने में खुद को पहचानो। पहली बात साबिकून अलव्वलून की थी। हकीकत यह है कि जब कभी किसी की ज़िंदगी में कोई नेकी का मौका आता है तो इब्तिदा में वो नेकी लोगों को बड़ी अजनबी नेकी लगती है। लोग आदी नहीं होते उस बात को सुनने के। ऐसे वक्त में कोई बंदा अगर उस सच्चे दीन की दावत पे लब्बई कहता है तो ऐसे लगता है कि जैसे वो अपने माहौल में अजनबी बन गया, अपनों में बेगाना और गैर बनने लगता है। ऐसे वक्त में जो अल्लाह की दावत को कबूल कर ले, अल्लाह उसको मुहाजिर कहता है। ये वो बंदा है जिसने अपनों को और अपनी पसंदीदा चीज़ों को मेरे लिए छोड़ा। फिर इसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजरता है, इसको इस्लाम की सच्चाई और अच्छी लगने लगती है। नतीजा क्या होता है कि कल तक जो चीज़ अजनबी लगी थी, आज ये खुद इस दीन की मदद करने वाला बन जाता है। ऐसे शख्स को फिर अल्लाह ताला अंसार करार देता है। जब किसी मुआशरे में थोड़े से मुहाजिर और थोड़े से अंसार जम जाते हैं तो नतीजा क्या निकलता है कि फिर दूसरे लोग भी उनको देखते देखते इत्तबाउहुम बिएहसान के दर्जे पर आने लगते हैं। हर चीज़ माहौल के असर से फैलती है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की पुकार लोगों तक पहुंचाई, शुरू में अजनबी लगी, लेकिन चंद सईद रूहें थी जिन्होंने लब्बैक कहा और आमन्ना व सद्दकना कह के उस मुश्किल माहौल के अंदर भी अपने आप को दीन पे जमाया। शुरू में लोगों ने पत्थर भी मारे, लोगों ने इंसानों को तकलीफ भी दी होगी, लेकिन नतीजा क्या था कि जब वो जमे रहे तो वो लोगों के लिए भी एक गहरी घनी छांव बन गए। जिस तरह वो दरख्त जो आने वाले पत्थरों से गिरे ना, अपनी जड़ों पे कायम रहे, तो एक वक्त आता है कि बाज़ दफ़ा वही लोग जो एक वक्त में उस दरख्त को पत्थर मार रहे होते हैं, वो उन्हीं लोगों को साया भी देने लगता है। दीन इस्लाम की यही हु कल थी, यही आज है। कल के दौर में अगर इस्लाम अजनबी था तो आज के दौर में भी कोई लोगों को बहुत फैमिलियर दीन नहीं लगता। जब दीन के ऊपर इतनी ख्वाहिशात के पर्दे होते हैं तो सच्चा दीन जब आम होता है तो कुछ लोगों को वाकई इब्तिदा में वो बात नहीं लगती है, लेकिन अगर थोड़े से लोग भी उस दावत के ऊपर जम जाएँ तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद यही आती है कि बाद में लोग उन्हीं के नक्शे कदम पे चलने लगते हैं। और अल्लाह का इंसाफ और इंसाफ से बढ़ के अल्लाह का एहसान देखिए कि फिर हर आने वाले को पिछले इंसान के पल्ले में डाल के उसकी नेकियों में उसको शामिल कर लेते हैं। यही चीज़ इंसान को कल जन्नतों में लेके जाएगी। जो शख्स आज अल्लाह की रज़ा के लिए चलने के लिए भागेगा उसको जल्दी जन्नत मिलेगी। यहाँ साबिकून अलव्वलून की बात हुई। कभी भी कोई नेकी का मौका आए, नेकी का कोई मौका आए तो अपने आप को पीछे न रखिए। आप देखिए कि कहीं सेल लगे और उसका इश्तहार देखें तो क्या इंतज़ार करते हैं कि अच्छा जाने देते हैं, ज़रा आखिरी दिन होगा तो फिर जाएंगे वहाँ, चलो वहां से कुछ लेंगे। नहीं, हम तो डेट गिन के नोट करके रखते हैं क्योंकि बाद में तो बची खुची रह जाएंगी चीज़ें, और हो सकते चीज़ें हों लेकिन वक्त ना हो, अच्छी चीज़ें पहले निकल जाती हैं। इसी तरह याद रखिए कि एक बार दफ़ा नेकियों की सेल भी लगती है। हमारी कौम का एक मिजाज है ख़त्म का, आखिरी दिन जाना हमें मस्जिदों में अच्छा लगता है क्योंकि आज ख़त्म की दुआ है, आज तकमील कुरान है। हमें बताइएगा कुरान की तकमील कब है? हम इब्तदा से ज़्यादा तकमील के आदी हो गए। इसी बात को जहन में रखिएगा कि क्या सेल के आखिरी दिन में जाने वाला वो चीज़ पा सकता है जो पहले दिन जाके पाने वाला होता है? वहाँ तो हो सकता है हमारे रोज़ के चक्कर हों के देखें और क्या है। तो इसी तरह किसी मुआशरे में नेकियों की दावत पे लब्बैक कहने वाले लोग जो होते हैं वो कुछ पा लेते हैं जो दूसरे लोग नहीं पा सकते। हमें कभी पीछे नहीं रहना। जितना अल्लाह ताला ने किसी इंसान को नेकी का मौका दिया, ये समझ लीजिए कि अल्लाह आपसे राज़ी होना चाहता है। अल्लाह ने यह इतनी बड़ी बात कह दी, रदी अल्लाह अन्हुम, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया। क्यों? इसलिए कि इन्होंने ऐसे हालात में अल्लाह के दीन को अपनाया जब सब कुछ छोड़ना लग रहा था। अल्लाह की तरफ आना ऐसे था कि जैसे सब कुछ छूट जाएगा, लेकिन जैसे वक्त में साथ भी कदम रहा। जब अल्लाह की तरफ आना अपनों को नाराज करने का जरिया था, यह ऐसा शख्स था कि जिसने अल्लाह की तरफ आने वालों को थाम लिया। ऐसे लोग फिर सिर्फ दुनियावी रिश्तों की बुनियाद पर नहीं जुड़ते, ये दीन के रिश्ते में जुड़ते हैं। ऐसे बामकसद लोगों को अल्लाह ताला उनसे राजी हो जाता है, और अल्लाह की रजामंदी की दलील क्या है कि फिर उनको जन्नतों में दाखिल कर देगा। लेकिन आखिरी बात, वमिमन हौलकुम मिनल अअराबी मुनाफिकून, ऐसे लग रहा है कि साबिकून अलवलून के बाद मुनाफिकीन का लफ्ज़ आ जाना इस बात को बताता है कि मुनाफिक तो वो शख्स है कि जो इस्लाम का दावा तो करे, मुसलमान होने का दावा करे, लेकिन जब हिजरत और अल्लाह के रास्ते में दूसरों की मदद करना करने का वक्त आए तो उस वक्त तो अपने आप को राज़ी ना कर सके और रब को राज़ी ना कर सके। आज भी अगर कोई अल्लाह को राज़ी करना चाहता है तो उसको उन्हीं लोगों के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया। आज दुनिया में भी आप देखिए कि कोई एक्सपर्ट होता है तो उसकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, कहते नहीं इसकी प्रैक्टिस कामयाब है इसी के पास चलते हैं। सहाबा कराम की दीन की प्रैक्टिस बहुत कामयाब थी। ये वो लोग हैं जिनको उनके रिपोर्ट कार्ड दुनिया में मिल गए। हर इंसान को दुनिया में भी मिलता है, कब्र में जाके भी मिलता है, उसको हशर में भी मिलेगा, लेकिन सहाबे कराम को तो अल्लाह ने दुनिया में उन जन्नतों की सैर करवा दी जहां मरने के बाद दाखिल किया जाएगा। इत्मीनान की जन्नतें, सुकून की जन्नतें। हम में से जो जन्नत में जाना चाहे वो ऐसे ही लोगों की ज़िंदगी को पढ़ ले। हमारा एक सिलसिला है, रमज़ान के बाद दोबारा शुरू होगा इंशाल्लाह। एवरी थर्सडे एक क्लास होती है, हयात सहाबा के दरख्शां पहलू। हर वीक एक सहाबी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, और वाकई मुझे लगता है कि पूरा वीक वो हमारे लिए सोचने के लिए काफ़ी होता है कि उन्होंने दीन को किस कीमत पे लिया और हम आज किस कीमत पे ले रहे हैं। मुझे तो लगता है उन्होंने कुर्बानियों की कीमत पे लिया, हम आज खुशफहमियों की कीमत पे लेना चाहते हैं। अल्लाह ताला हमें उनके नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखरूना तौरफू बि जुनूबिहिम खलतु अमलन सालेहम वाखर सईजियन। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपनी खता के इकरारी भी हैं, जिन्होंने मिले जुले अमल किए थे और कुछ भले और कुछ भले। अल्लाह से उम्मीद है कि इनकी तौबा कबूल फरमाएगा। बिलाशुबा अल्लाह ताला बड़ी मगफरत वाला और बड़ी रहमत वाला है। आप इनके मालों में से सदका ले लीजिए जिसके ज़रिए से आप इनको पाक और साफ कर दें, और इनके लिए दुआ कीजिए, बेशक आपकी दुआ इनके लिए इत्मीनान का ज़रिया है, और अल्लाह ताला खूब सुनता है खूब जानता है। क्या इनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और वही सदकात को कबूल फरमाता है, और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने में और रहमत करने में कामिल है। आप कह दीजिए तुम अमल करते जाओ, तुम्हारे अमल खुद अल्लाह देख लेगा और उसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे, और ज़रूर तुमको ऐसे के पास जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीज़ों का जानने वाला है, सो वो तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा। और कुछ और लोग हैं जिनका मामला अल्लाह के हुक्म आने तक मुलतवी है। इनको सजा देगा या इनकी तौबा को कबूल कर लेगा, और अल्लाह ताला खूब जानने वाला और बड़ा हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 102 से 106, इसका उन्वान लिखिए। गलती तो हुई लेकिन गलती पर कायम नहीं रहे। कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं कि जिनकी तबीयत अच्छी होती है, सलीम तबा होते हैं, शर नहीं होता, मामूल वाले दीनी काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन जब कभी दीन का कोई ऐसा तकाजा सामने आ जाए कि जिससे उनको अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई तब्दीली करनी पड़े और माहौल के रंग से अपने आप को एक मुख्तलिफ रंग में रंगना पड़े, तो ऐसे लोग उस वक्त फिर इस इम्तिहान में नाकाम हो जाते हैं और अपने आप को और अपने माल को अल्लाह के रास्ते में नहीं पा सकते। कभी कभी कुव्वते फैसले की कमी जो है वो इसका ज़रिया बनती है, और बाज़ दफ़ा दुनिया में कसरत से मशगूल होना। दोहरा दूं अगर अपनी बात को, कुछ लोग अपनी तबीयतों के एतबार से अच्छे होते हैं लेकिन ज़िंदगी की ज़रूरियात निभाने में, कभी कभी कुव्वते फैसला की कमी, यानी डबल माइंडेड है, डिलेइंग पर्सनैलिटी है, पोस्टपोन पर्सनैलिटी है, अभी नहीं कर लूंगी, अभी नहीं, अभी थोड़ा और, अभी और बस दफा वाकई फिर दुनिया उनका इतना हिस्सा ले जाती है कि वो दीन के किसी अहम तकाजे से पीछे रह जाते हैं। अल्लाह की निगाहों में ये भी मुजरिम है, कसूरवार है, लेकिन इनका ये कसूर उस वक्त माफ कर दिया जाता है जब कोई इनको एहसास दिलाए और वो दिल की शर्मिंदगी के साथ अपने छोड़े हुए कामों को करने लगे। और किसी के दिल में गुनाह का के बाद तौबा का ख्याल आ जाना, एतराफ़ और शर्मिंदगी का जज्बा पैदा हो जाना, असल में इस बात का इजहार होता है कि अब मैं दीन के तकाजे पूरे करने के लिए तैयार हूँ। और ऐसा शख्स है जो अपने एहसास गुनाह को धोने के लिए अपने महबूब माल का एक बस हिस्सा अल्लाह की राह में देना चाहता है। ऐसे लोग जब अल्लाह के नबी के पास आए तो अल्लाह ताला उनको कह रहे हैं कि ले लो, ताना ना दो, खुस मिनम वालिहिम, ले लो, बल्कि इनके लिए दुआ भी कर दो, इनको नफसियाती सहारा दो, इनको दुआएं दो, ताकि गुनाह का जो बोझ इनके दिलों पर पड़ चुका, इनका वो बोझ दूर हो जाए और इनके अज़्म और इरादे में मजबूती आने लगे। ये है अल्लाह की मोहब्बत। अल्लाह कभी किसी को ताना नहीं देता, अल्लाह ताला कभी किसी को ये नहीं कहता कहाँ से आए हो और कितनी दूर से पलट के आए हो। हाँ, अल्लाह की निगाहों में सबसे बड़ी गलती किसी इंसान की क्या है कि बंदा गलती करे और उस पर कायम हो जाए और उसको शऊर दिलाया जाए तो तावीलें ढूंढे, बहाने बनाए, मेरा ये मजबूरी, मेरी ये मजबूरी, मेरे ये हालात हैं। ऐसे लोग अल्लाह की निगाहों में मुजरिम हैं। देखिए, जब भी किसी इंसान से कोई गलती होती है ना, उसके बाद दो में से एक चांस जरूर होता है। पहला क्या कि इंसान गलती का इतराफ़ करे, और दूसरा क्या कि ढीठ बन जाए। जो एतराफ़ करेगा ना, उसके अंदर आजिज़ी पैदा होगी, तवाज़ो पैदा होगी, वो दोबारा अल्लाह की रहमतों का मुस्तहिक बन जाएगा इंशाअल्लाह ताला तौबा करके। लेकिन जो शख्स ढीठ बन जाए, फिर वो रीजनिंग करेगा, फिर वो लॉजिक पेश करेगा, वो शख्स अपनी गलती को दूसरे के नाम में डालने की कोशिश करेगा, वो कभी अपने ही प्यारे रिश्तों का नाम ले लेके कहेगा कि ये उसकी वजह से हुआ और ये उसकी वजह से हुआ, तो गोया कैसा शख्स जो है एक गलती को बचाने के लिए कई और गलतियाँ करने लगता है। ऐसा शख्स फिर अल्लाह की रहमतों से दूर हो जाता है। इस हिस्से से एक आयत आपको मैं हाईलाइट करवाना चाहूँगी। पहली ही आयत जो हमने इस हिस्से में पढ़ी, वाखरूना तरफू बिज़ुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहं व आखर सय्या, इसको हाईलाइट कर लीजिए। पीछे दो मुतालबे उम्मते मुस्लिमा से गुजर चुके अभी तक के 10 पारों में। पहला मुतालबा था सूरत माईदा में, क्या कि या अय्युहल्लज़ी, बल्कि सूरत बकरा में था, चेक कर लीजिए, जो भी होगा बाद में इसका नंबर भी नोट कर लेंगे, कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, कह लोगों जो ईमान लाए हो अल्लाह के दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। और दूसरा मुतालबा नहीं बल्कि दूसरी चीज़ जो खबर थी यहूद की, वो पहले पारे में थी, अफतुमिनू नबी बा दिल किताबी व तक फ़ुरू नबी बात, क्या तुम किताब के कुछ हिस्से पर तो ईमान लाते हो और कुछ को छोड़ देते हो। उन दोनों आयतों के साथ बाद में आपने इस तीसरी आयत को लिखना है और फिर बाद में खुद से सवाल करना है। ये आयत आपकी आयते तदब्बुर है, क्या मैं कुछ अमल करके कुछ गुनाह भी तो नहीं करती। देखिए कि आज का मुसलमान एक स्प्लिट पर्सनैलिटी बन गया। आप इस हिस्से का ये एक और उनवान भी लिख सकते हैं, स्प्लिट पर्सनैलिटी, डबल माइंडेड पर्सनैलिटी। मस्जिद में जाते हैं तो नेक, घर में आते हैं तो कुछ और, पार्टी में जाते हैं तो कोई तीसरा रूप, जैसी जगह वैसा, कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस, चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की। ऐसे नामे अमाल कल क़यामत के दिन इंसान को किसी मुकाम पे तो हंसाएंगे और किसी मुकाम पे रुलाएंगे। किसी एक घर में खुशी की खबर हो और साथ गम की खबर आ जाए, क्या बनेगा। एक तरफ से आपको $10,000 मिलने की कोई खुशी मिले और दूसरी तरफ से पता चले कि 12,000 की चोरी हो गई है। ये नुक्ता हमारे बहुत नुक समझने का है, सोचने का है। हम नेकियों में तो खूब भरते हैं माशाल्लाह, और रमज़ान आता है तो हमारी नेकियां देखने के काबिल होती हैं, लेकिन दूसरी तरफ गुनाहों का क्या हाल है। कि अल्लाह ताला ने हमें कोई ऐसा सर्टिफिकेट तो नहीं दे दिया कि तुम फुला फुला नेकी कर लो तो उसके बाद तुम्हारा हर गुनाह माफ़ है। नहीं, देखिए कि नेकियां बहुत हो जाना बड़ी बात नहीं है, असल बात यह है कि उसके मुकाबले में कोई गुनाह ना हो या इतने ना हो कि नेकियों को खा जाए। आप सोचें, एक तराजू है और उसके एक पलड़े में नेकियां रखी जा रही हैं और दूसरे में गुनाह रखे जा रहे हैं। जिसका वजन ज्यादा होगा वही चीज इंसान की निजात का जरिया होगी या पकड़ने का जरिया होगी। अब हम नेकियां तो खूब करें, तो अपनी हर नेकी को तसव्वुर में रखा करें कि मैं पलड़े में डाल रही हूँ, एक बड़ा सा तराजू है, उसमें रखते जाएं रखते जाएं रखते जाएं, भारी हो रही है। अब दूसरी तरफ जरा गुनाहों को रखते जाएं, क्या आपकी 2000 नेकियां भी आपको जन्नत दिलवा सकती हैं अगर उसके बिल मुकाबिल हमारे पास वहां 2001 गुना। मिसाल दे रही हूँ समझने के लिए, अल्लाह के म्यार फर्क है, वहां तो एक को 10 के साथ और न जाने क्या कुछ है। वो इस वक्त बहस नहीं, सिर्फ एक बात है शऊर को बेदार करने की कि आप एक तरफ चीज रखते जाएं दूसरी तरफ बाट बढ़ाते जाएं, 5 का रखा फिर 6 का रखें, ऐसा अब जितनी मर्जी चीज रखते जाएं जब बाट बढ़ता जा रहा है तो आप तो कभी भी इवन पे नहीं आएंगे। तो अपनी नेकियों की हिफाजत करनी है, कैसे? गुनाहों से अपने आप को हत्तुल वसा बचा के। देखिए मुकम्मल नहीं को बचेगा, ये मैं आपको भी बताऊं, ये कोई इंसान है जो वो नहीं बचेगा जो ये दावा करेगा वो झूठा है। लेकिन बात है कि शऊर तो हो। आप घर गंदा करें तो घर गंदा करते जाएं, देखिए क्या होता है, आपके रहने की जगह नहीं होगी। अगर आप साथ साथ घर को साफ नहीं करते जाएंगे ना रोज के रोज, तो एक वक्त आएगा उस घर में आपकी जगह ही नहीं होगी, क्योंकि आपने इतना गंदगी फैला दी। असल तरीका क्या है, रोज घर फैलता है फिर वो सिमटता है, रोज साफ करते हैं, रोज चीजें गिरती हैं फिर उठती हैं, इंशाल्लाह घर साफ रहते हैं। हर वक्त तो कोई घर साफ नहीं रहता, वो तो फिर कोई होटल ही होगा या वो जगह होगी जो बेजान है। हाँ, पूरा नामे माल तो तभी पाक होगा जब इस रूह और बदन का ताल्लुक टूट जाएगा। इंसान से गुनाह होते जाएंगे, लेकिन एतराफ़, शर्मिंदगी कि अल्लाह ये हो गया मैंने क्यों किया, और इंशाल्लाह जब इस सफाई की सोच के साथ अपने आप को साफ रखेंगे तो उम्मीद है कि अल्लाह के पास जब जाएं तो जो गुनाह है अल्लाह ताला उसको मिटा चुका हो। और ये अल्लाह की एक बड़ी बड़ी रहमत है कि वो गुनाहों को तो वाइप आउट कर देता है लेकिन नेकियों को कभी वाइप आउट नहीं करता। एक और उसकी रहमत है, और वो क्या कि उसने अच्छे कामों का तो सदका जारिया रखा है, यानी उसके इस रंग में सदका जारिया को इस तरह समझ लीजिए, इसाले सदका जारिया का लफ्ज मैंने गलती से बोला, इसको काट दें, यानी अल्लाह ताला ने इसाले सवाब जो है वो नेकियों की सूरत में तो रखा है लेकिन गुनाहों की सूरत में नहीं रखा। मिसाल देती हूँ कि जैसे कोई शख्स दुनिया से चला गया, हमारी उससे कोई बस दुआ सलाम थी, हमें क्या हुक्म है कि उसके लिए दुआ कर दो, बहुत अच्छी बात है, अब कोई ताल्लुक नहीं था लेकिन दुआ कर दी अच्छी। और फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे कि हमारे बाद कोई हमें बददुआएं देना शुरू हो जाए, अल्लाह करे ये आग में जाए, अल्लाह करे ये आग में जाए, अब ये बुरा वो करे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं था, हमने उससे कोई ज्यादती नहीं की, तो याद रखिए कि उसकी बददुआ में नहीं लगेगी। कोई आपकी तरफ से सदका कर दे, $10 की कोई चीज ले और किसी के लिए दे दे कि अल्लाह करे इसको अजर मिले, मिल जाएगा, अल्लाह ने चाहा इसके दलाइल मौजूद हैं। लेकिन कोई आपसे आपकी तरफ से एक मूवी खरीदे और किसी को दे और कि अल्लाह करे इस मूवी के देखने का गुना इसको हो, कभी नहीं होगा, ये उसकी रहमत है। इतनी रहमतों के बावजूद अगर कोई फिर उसकी तरफ नहीं आएगा तो फिर ये वही है कि जिसने ना जन्नत की तरफ जाने का इरादा कर लिया है। तो लिहाजा शऊर के साथ जीना है, गंदगी के साथ नहीं, सफाई पसंदी के साथ इस दुनिया से गुजरना है। वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मस्जिदन दिरारम व कुफ्रम व तफ़रीक़म बैनल मुमिनीन, और बस ऐसे हैं जिन्होंने नगराज के लिए मस्जिद बनाई के ज़र्र पहुंचाएं और कुफर की बातें करें और ईमानदारों में तफरीक डाल दें और इस शख्स के क्याम का सामान करें जो इससे पहले से अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है, और कस्में खा जाएं कि बजुज भलाई के हमारी कुछ और नीयत नहीं, और अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं। ला तकुम फीही अबदा, आप इसमें कभी खड़े ना हों, अलबत्ता जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तकवा पर रखी गई है वो इस लायक है कि आप इसमें खड़े हों। इसमें ऐसे आदमी हैं जो खूब पाक होने को पसंद करते हैं और अल्लाह ताला खूब पाक होने वालों को पसंद करता है। फिर क्या ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी हो, या वो शख्स जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर जो कि गिरने ही को हो रखी हो, फिर इसको लेकर आतिशे दोजख में जा पड़े, और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को समझ नहीं देता। इनकी ये इमारत जो उन्होंने बनाई हमेशा इनके दिलों में शक का कांटा बनकर खटकती रहेगी। हाँ मगर इनके दिल ही अगर पाश पाश हो जाएं तो खैर और बात है, अल्लाह ताला बड़े इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। ये थी आयत नंबर 107 से 110। इसका उन्वान है जिंदगी की तामीर की दो बुनियादें, तकवा और जुल्म। ये है वो बुनियादें जिसके ऊपर लोग अपनी ज़िंदगी को कायम रखते हैं। कुछ की ज़िंदगी तकवा वाली ज़िंदगी होती है, अल्लाह से डरना। जो शख्स अल्लाह से डरेगा उसकी ज़िंदगी सारी की सारी ऐसी होगी जो रब चाहे। वो नेकी का काम करे या दुनिया का काम करे, वो दीन का काम करे या दुनिया का काम करे, उसको हर लम्हे ये एहसास रहेगा कि मेरा मामला उस ज़ात के साथ है जो ज़ाहिर को भी देख रहा है, बातिन को भी देख रहा है। ऐसा शख्स ना किसी इंसान पे जुल्म करेगा ना किसी जानवर पे करेगा। आप समझ लीजिए कि ये वो शख्स है कि जिसकी नेकियां एक मजबूत चट्टान की सूरत में कल कयामत के दिन खड़ी हुई मिलेंगी। अगर दूसरी सूरत देख ली जाए कि जिसमें कोई इंसान जुल्म की रविश पे जिएगा तो बिल्कुल एक बेकैद जिंदगी गुजारेगा, जैसा चाहो जियो, कोई पाबंदी वो कबूल नहीं कर सकेगा। उसकी ज़िंदगी ऐसी ही होगी कि जो उसके सामने आएगा वो उसको अपनी ख्वाहिशों के आगे रौंद के आगे निकल जाएगा। ऐसा शख्स एक ऐसी इमारत कायम कर रहा है कि जो एक खाई के ऊपर है। कभी आपने समंदरों के किनारे कुछ पत्थर ऐसे देखे हों कि ऊपर से तो बहुत बड़े होते हैं लेकिन नीचे से पानी की जो लहरें होती हैं मुसलसल उनके टकराव से वो पहाड़ घुल चुके होते हैं। मेरे तस्वर में से कई यानी पत्थर और पहाड़ आ रहे हैं कि जिसमें ऊपर से बहुत दूर तक होता है लेकिन नीचे से खाया गया होता है। अब कोई भी शख्स वहाँ जाता है, अगर माँ बच्चे को जाता देखे तो चीख पड़ेगी, उसको लगता है कि शायद अभी इस बच्चे के बोझ से ही ये किनारा जो है ये भुरभुरा होके गिर जाएगा। अब तस्वर में लाइए कि एक शख्स उस किनारे के ऊपर एक घर बनाना चाहे, कितना रिस्क है। हो सकता है कि उसकी ईंटें लाते ही वो अभी बुनियादें भी नहीं खोद पाए और वो उसकी जगह से गिर के चली जाए। ये है जुल्म वाली ज़िंदगी का अंजाम। बाज़ लोग बाज़ दफ़ा क्या करते हैं कि दुनिया में बहुत नेकी का भी काम करते हैं। अब ये इमारत जो थी, यहाँ हमने जो सिंबल समझी, ये एक हकीकी वाक़ ऐसा हुआ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक शख्स था, अबू आमिर राहिब उसका नाम था। जिस तरह अब्दुल्ला बिन उबई को सियासी हैसियत मिली हुई थी वहाँ, इस तरह इस शख्स का मजहबी मुकाम था। राहिब था यानी पहले मुशरिक था लेकिन फिर ईसाई बन चुका था। इसने अपनी खूब वहाँ दुकान गर्म की हुई थी और लोग इसको एक बहुत बड़ा राहिब या पादरी इस तरह से समझता था। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए तो इसके दिल में एक कांटा लगा कि ये क्या बात हुआ, ये मेरी जगह इसने ले ली। और ये कांटा बहुत सारों को चुभता है और ये शैतान चुभ होता है, हालांकि कोई किसी की जगह नहीं लेता लेकिन इसके दिल में ख्याल था कि मैं पहले से दीनदार था, अब एक और दीनदार यहाँ आ गया, नतीजा क्या होगा कि बस अब मेरा तो रास्ता ख़त्म हुआ। इसने अपने आप को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ समझ लिया। हर कोशिश इसकी ये होती कि आपको पकड़े और आपके बारे में शोशे फैलाए। जितनी भी मुसलमानों की जंगें हुई उसके अंदर अब्दुल्ला बिन उबई और इसका कहीं ना कहीं से ताल्लुक मौजूद था। अब हुआ क्या कि ये शख्स अपनी एक पूरी जमात बनाना चाहता था कि जिसकी वजह से अल्लाह के नबी और दीन इस्लाम को नुकसान दे। अब मसला क्या था कि जब वो जगह बनेगी तो फिर लोगों को पता चलेगा और ऐसी चीज खुफिया नहीं रहेंगी। दूसरा ये करना क्या चाहता था कि अपने इस काम को दीन के रूप में करना चाहता था ताकि लोगों के अंदर इसकी मजहबी हैसियत भी रहे, क्योंकि आप देखिए एक दीनदार खुल के अगर किसी शराब की दुकान पर खड़ा हो जाए तो लोग कहेंगे अब दीनदार ही नहीं रहा, नहीं उसको खड़ा होना फिर किसी मस्जिद में होगा। लिहाजा इसने क्या किया, मदीना के अंदर दो मस्जिदें पहले से मौजूद थी, एक मस्जिद जो थी वो मदीना के अंदर बैत मस्जिद नबी थी, दूसरी कुबा में थी जो एक उसके समझे के सबर्ब्स होते हैं यानी जो किनारे जो साइड के, और ये दोनों मस्जिदें जो थी ये मुसलमानों की ज़रूरत को पूरा कर रही थी। लेकिन इसने एक तीसरी मस्जिद का आगाज़ किया और इसका ख्याल क्या था कि चलो एक तो ये है कि इसकी वजह से मुसलमानों को तोड़ेंगे, तफरीक आएगी, क्योंकि तफरीक जो है वो पैदा करना मुसलमानों को तोड़ने का, काफरों के पास जब भी कोई हथियार रहा वो सबसे पहला यही था कि मुसलमानों की यूनिटी को तोड़ दो। दूसरा इसका यह था कि चले एक हमें एक ऐसा फोरम मिल जाएगा, एक ऐसी जगह होगी जहाँ बैठ के इस्लाम के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियों को कायम रखेंगे, नतीजा क्या होगा कि वहाँ पर लोगों को कि हम पे शक ही नहीं होगा। फिर इसी तरह कुछ और इसके बातिल अज़ाइम थे, इसने एक मस्जिद बनवाई। अब अल्लाह के नबी को बुलाया, चाहता क्या था कि एक दफ़ा अल्लाह के नबी आके यहाँ नमाज़ पढ़ दें तो गोया कि ये लीगल हो गई, ये रजिस्टर होगी मस्जिद कि अल्लाह के नबी ने इसको अप्रूव कर दिया, ये अच्छी ही होगी। अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा कि जी ये मैंने मस्जिद बनी है तो आप इसमें आके नमाज़ पढ़ा दें। अल्लाह के नबी का दिल कोई गंदा नहीं था, वो कभी किसी के लिए ये नहीं सोचता कि भाई तुमने क्यों बनाई। आपने कहा ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन ये बिल्कुल वो दिन थे जिसके लिए तबूक की तैयारियां थी और एक असाब शिकन हालात थे जो मुसलमानों को दरपेश थे। आपने कहा कि मैं जब तबूक से वापस आऊँगा तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई ग्रज नहीं, क्यों, वाई, वट, सो, दिस, दैट, नथिंग, बस कर दूंगा। लेकिन जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ रहे थे तबुक के रास्ते से, तो आयतें नाजिल हो गई कि मत जाइएगा, आपको नहीं पता वो मस्जिद के रूप में कितनी बुरी जगह है, और वो तो मुसलमानों के खिलाफ है। लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह के हुक्म से ही उस मस्जिद को गिरवाया, और फिर वो मस्जिद उनका जो ख़त्म हो गई चीज़। ये तो एक हालात यानी उस दौर की जो बात थी उसके हिसाब से थी, लेकिन इससे एक चीज़ पता चली कि मस्जिद ही क्यों ना बने, नेकी का इससे बड़ा काम हमारे यहाँ क्या समझा जाता है कि मस्जिद बनाई जाए। लेकिन जिस मस्जिद के बनाने की इन तीन में से कोई एक वजह हो, पहली वजह जरर देने के लिए, कुफर के लिए, और तफरीकम बैनल मोमिनीन, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हिदायत दे। जरर क्या है कि वो मस्जिद जिसको अल्लाह के नाम के सिवा किसी और नाम की प्रमोट करने के लिए बनाया जाए। आज आपको होता है कि शिर्क का कसीर हिस्सा मस्जिदों से उठ रहा है, लोग किसी बाजार से शिर्क वाली बातें और ऐसी करामतें नहीं सुन के आते, वो मस्जिदों से सुनते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं हर वो मस्जिद जिसकी बुनियाद जुल्म पे होगी, और इन न शिर्क अल जुल्म नजीम, आप उसको मस्जिद नहीं कहेंगे। फिर दूसरी बात जरर देने के लिए, क्या जरर, के लोगों को पकड़ के जरा इधर से उधर ले जाएं, तकलीफ देने के लिए। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि इस किस्म की कोशिशें होती हैं दीन के नाम पे, कि लोग अपनी क़यादत और अपने आप को बड़ा करने के लिए, अपना एक नाम बनाने के लिए ऐसी जगहों के ऊपर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ देखिए जो इस वक्त का करंट इशू है, तफरीकम बैनल मोमिनीन, इसने मुसलमानों की आबादी को तोड़ना चाहा, फोड़ना चाहा। ये है वो चीज़ जिसको आज भी हमारे दुश्मनों ने मुसलमानों के अंदर इस्तेमाल कराया। देखिए मस्जिद बनना बनाना अल्लाह की रहमत है, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई ये ना सोचे कि मस्जिद नहीं होनी चाहिए, मस्जिद की अहमियत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब इस तरह की मस्जिद हो कि जिस तरह कोई बाजार में चला जाए, और आपने कभी देखा है कि कुछ दुकानदार होते हैं ना, वो फारिग बैठे होते हैं, बाजी इधर आ जाओ, बाजी इधर आ जाओ, बाजी इधर आ जाओ, आपने एक तसव्वुर कभी सोचा होगा या आपने कभी ये देखा हो कि जिस तरह सड़कों पे बैठ के लोग इस तरह अपनी दुकानों पे बुलाते हैं, इस तरह अगर लोग मस्जिदों में आने, या मस्जिद के आगे पे हर चीज़ को ले लीजिए जिसके अंदर, जिसको भी दीन के नाम पर आप कोई इदारा या कोई ऐसी चीज़ करते हैं कि लोगों को सिर्फ उसमें बुलाना ही एक मकसद हो जाए, और क्यों, कि हमारी मस्जिद में ज़्यादा लोग आए और हमारी में ना आए। मैं हैरान होती हूँ कि बाज़ दफ़ा लोग इस तादाद के चक्कर में क्यों उलझ जाते हैं कि हम इस मस्जिद में तो थोड़े लोग आते हैं, इसमें तो बहुत ज़्यादा आते हैं। अच्छा ज़्यादा आते हैं तो चलते हैं, जैसे कोई नया मॉल बनता है ना तो लोग उस तरफ जाते हैं शौक से। इस तरह मैं देखती हूँ कि शहर में कोई नई मस्जिद बनती है ना तो लोगों का रुख उस तरफ होने लगता है, चलो देखने जाते हैं, अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो बहरहाल काम इंसान कोई भी करे उसके लिए बहुत सख्त इम्तिहान है कि नीयत क्या है। अब इस बुनियाद पे आप खुदा के लिए हर मस्जिद को तोलना ना शुरू कर दें, हर दीनी शख्स के ऊपर शक करना ना शुरू कर दें। ये कुरान इस वक्त हम अपने लिए पढ़ रहे हैं, अपने अमलों के किबले ठीक करने की ज़रूरत है, अपने नेकियों के कामों को चेक करें, कभी कहीं कोई नेकी का काम करें तो चेक करें कि क्या इसकी वाकई रियली ज़रूरत है, क्या ऐसा ही कोई काम बिल्कुल सेम चीज़ हो तो नहीं रही, हो रही है, आपका भी शौक है, जाइए उनसे बात कीजिए कि भाई क्या ख्याल है, मुझे भी कुछ खिदमत का मौका दें, चले मिलके कोई काम करते हैं, वेल एंड गुड, आप उसी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर कोई नहीं काम आप काम कर सकते हैं, और अगर उनको ज़रूरत भी नहीं है तो आप उसकी जगह कोई और जगह देखें, अल्लाह की ज़मीन वसी है, अल्लाह के दीन के काम करने के लिए अल्लाह ने दुनिया में बड़े मौके रखे हैं। तो लिहाजा ईमान और तकवा के साथ अल्लाह ताला इंसान की नेकियों को कबूल करता है, और अल्लाह ताला हम सबको ऐसी ही इमारतें कायम करने की तौफीक दे कि जिनकी बुनियाद तकवा पर हो। और फिर मैंने एक ऐसी भी एक्सट्रीम देखी कि हर दीन का काम करने वाला अपनी मस्जिद को मस्जिद तकवा कहता है और दूसरे की मस्जिद को मस्जिद दरार कहता है, ये दुरुस्त नहीं है। आपको पता है कि ऐसे भी वाक्या तारीख में हुए कि जब दो मस्जिदें इतनी करीब होती थी तो उनमें से गिराई गई और पूछा जाता था बताओ इससे पहले वाली कौन सी थी। उस दौर में तो ये तफरके थे ही नहीं ना कि ये किस मसलक की थी। अच्छा पहले तो सिर्फ मसलक का नाम सुनते थे ना कि भाई किस मसलक की, आप मसलक को प्रमोट करना है तो ऑफ कोर्स फिर हम दूसरे की मसलक में तो मस्जिद में तो नमाज ही नहीं पढ़ सकते। अब मसला हो गया कौमियत का, अच्छा वहाँ बंगाली रहते हैं या पंजाबी रहते हैं कि अच्छा वहाँ फुलां रहते हैं, यानी हम इस तरह बटे उम्मत को बांट दिया कि कितनी ही सब ब्रांचेस होती गई, तो लिहाजा नतीजा क्या हुआ कि लोग उम्मत नहीं भीड़ बन गए। अल्लाह ताला हमें इसी भीड़ को उम्मत में बदलने की तौफीक अता फरमाए, और जो कोशिशें हो सकती हैं कि जिससे किसी कौम के अंदर एक मकसदियत के साथ काम करने का जज्बा उभार सकें, अल्लाह ताला ये खिदमत हम लोगों से कबूल फरमा ले। आगे की आयत बहुत ही खूबसूरत है, और मैं सोचती हूँ कि इन दोनों आयतों का आपस में रब्त भी बहुत गहरा है। सुनते हैं, इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बियन्न लहुमुल जन्ना। बेशक अल्लाह ताला ने मुसलमानों से उनकी जानों को और इनके मालों को इस बात के इवज में ख़रीद लिया है कि इनको जन्नत मिलेगी। वो लोग अल्लाह की राह में लड़ते हैं जिसमें कत्ल करते हैं या कत्ल किए जाते हैं। इस पर सच्चा वादा किया गया है तौरात और इंजील में, तौरात और इंजील में और कुरान में, और अल्लाह से ज़्यादा अपने अहद को सच्चा करने वाला कौन होगा। और तुम लोग इस कामयाब इस तिजारत पर जो तुमने मामला ठहराया है खुशी मनाओ, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है। अत्ताइबून अलाबिदून अलहामिदून, वो ऐसे हैं जो तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, हम करने वाले, रोज़ा रखने वाले, या राह हक में सफ़र करने वाले, रुकू और सजदा करने वाले, नेक बातों की तालीम करने वाले और बुरी बातों से बाज रखने वाले हैं, और अल्लाह की हदों में और अल्लाह की हदों का ख्याल रखते हैं। और ऐसे मोमिनों को आप खुशखबरी दे दीजिए। ये थी आयत नंबर 111 से 112, 111 to 112। इनका उनवान है फ़ानी वजूद को लाफानी बना लो कदरदान के हाथों में बेचकर। तो इन आयात का टॉपिक है फानी वजूद को लाफानी बना लो कदरदान के हाथों में बेचकर। इन आयात में अल्लाह ताला ने एक सौदे का जिक्र किया है, और वो सौदा क्या है कि बंदे का जिस्म और उसका माल जहां लगेगा वही उसकी कीमत देगा। कहीं भी किसी बिजनेस डील की बात हो तो लोग बहुत एक्साइटेड होकर सुनते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ ईमान वाले को एक तिजारत और एक सौदे की दावत दी है। कैसे ये होती है कि जब बंदा अपने माल और अपनी जान को अल्लाह के रास्ते में लगा देता है तो असल में वो अपने आप को अल्लाह के आगे बेच देता है, बदले में जन्नत लेता है। असल में ये अल्लाह के सुपुर्द करने की कैफियत है। जो बंदा इस दर्जे पे अल्लाह ताला के दीन को कबूल कर ले कि जहाँ जान की ज़रूरत पड़े जान, जहाँ माल की ज़रूरत पड़े उस पर माल दे दे, तो ऐसा बंदा है जिसने अपने आप को इस सौदे में कामयाब कर लिया। आप देखिए कि ये दुनिया एक बाज़ार है, तसव्वुर में लाइए ज़रा। किसी बाज़ार में हो वहाँ हर वक्त सौदे होते रहते हैं, कुछ देते हैं तो कुछ लेते हैं। इसी तरह जो भी शख्स किसी सौदे को बेचने वाला होता है उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या होती है कि मेरी चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत हो। कुछ लोग जल्दबाज होते हैं, वो कुछ लोग ना तजुर्बेकार होते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि बस केयरलेस होते हैं। ये सारे लफ्ज़ लिखे हैं आपके काम आएंगे। यानी कब लोग सौदेबाजी में गलती खाते हैं, ना तजुर्बेकारी की वजह से, जल्दबाजी की वजह से, या केयरलेस होने की वजह से। एक शख्स है जिसके पास कोई सौदा है, वो मार्केट में जाता है, पहले ही दुकानदार को पूछता है ये कितने का खरीदोगे, वो उसकी जो कीमत लगाता है कहता है चलो ठीक है दे दो मुझे, और चल पड़ता है। लेकिन एक अकलमंद शख्स होता है, वो कहता है इसको इतने की क्यों दूँ, चलो अगले से पूछता हूँ, तीसरे से पूछता हूँ। यही हाल खरीदने और बेचने दोनों का होता है। कुछ खवातीन इतनी जज्बाती होती हैं कि पहली दुकान से जो चीज़ पसंद आई फ़ौरन ले ली, लेकिन अगली दुकान पर गए तो वो कीमत जब उससे 10-15 रुपये कम पर भी मिल सकती थी, लेकिन चूँकि ले चुके थे तो ले चुके थे। इसी तरह याद रखिए कि इस दुनिया में अल्लाह ने जो हमें भेजा है ना, तो हमारा एसेट हम खुद हैं। इसकी फिजिकल फॉर्म तो आप देख लें कि सिर्फ अपने बॉडी ऑर्गन्स को अलग अलग करके बेचना शुरू कर दें करोड़ों के, हम एक एक गुर्दा लाखों का बिकता है। सारी दुनिया की दौलत लेके भी कोई अपना हाथ नहीं किसी को देना चाहता। कोई आपसे कहे कि ये लो 1 लाख रुपया ले लो और अपना दिल मुझे दे दो, हम तो मुफ्त में दे दें वो और बात है, लेकिन कोई अगर दिल खरीदना चाहे तो कोई नहीं खरीद सकता ना। हाँ, तो बात क्या है कि जिस्म फिजिकली भी महंगा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको कीमती करना चाहा। कैसे कि तुम अल्लाह के रास्ते में लगाओ। तीन किस्म के सौदे अमूमन ज़िंदगी में हो रहे हैं। पहली किस्म का सौदा क्या होता है कि लोग लोगों के आगे बिकाते हैं, पीपल प्लीजर्स, लोगों को खुश कर दूँ। जो चाहिए वो कर दो, जो वो कहें करते जाओ। इसमें भी थोड़ा सा नफ़ा तो मिलता है, कोई शक तो नहीं है इसमें। लोगों की नज़रों में वाह वाह हो जाती है, लोग आपसे खुश होते हैं। बाज़ दफ़ा लोग अपनी जान को मुश्किल में डाल लेते हैं सिर्फ इसलिए कि वर्ल्ड रैकेट में हमारे नाम आ जाएं। ठीक है, लोगों ने अच्छा कहा, पसंद की बातें, यानी हर वो काम करना जो लोग मुझसे चाहते हैं। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यही सौदा करते हैं कि लोगों को खुश कर लूँ, उनकी नज़रों में जो अच्छा है वो पहन लूँ, जो खा लूँ, जैसा लग लूँ, और सो ऑन, इस तरह की बात। फिर इसके बाद एक दूसरा सौदा होता है, वो क्या होता है कि लोग खुद अपने हाथों बिक जाते हैं। सेल्फ प्लीजर्स, नफ्स को पूजने वाले, हर वो काम करेंगे जिससे अपने आपको अच्छा लगे। ड्रग्स में लोग चले जाते हैं, नशा करते हैं, गंदी मूवीज देखते हैं, एंटरटेनमेंट के तरीके देखिए, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने आप को बड़ा ही सस्ता बेच दिया। सिर्फ नफ्स के पुजारी, जो दिल चाहे वो करो। लेकिन एक तीसरी किस्म के लोग हैं, गो के ये बहुत थोड़े लोग हैं, मिनोरिटीज़ में, ये कौन से हैं जो अल्लाह के हाथों में अपना बेचते हैं? ये गॉड प्लीजर्स हैं। लोग इनको दीवाना कहते हैं, लोग इनको मजनू कहते हैं, लोग इनको देख के कहते हैं इनको हो क्या गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ये वो लोग हैं कि जो अपने आप को अल्लाह की निगाहों से देखने लगते हैं। कोई मुझे देख के खुश होता है तो हो, नाराज़ होता है तो मेरी बला से, मुझे क्या लगे। ये दूरंदेश लोग होते हैं, ये वो लोग हैं कि जो बहुत ज़्यादा कीमत पा लेते हैं अपनी। ये वो लोग हैं जिन्होंने हाई बिडर को कबूल कर लिया। इनको पता है कि ये फ़ानी वजूद आज इस दुनिया के हवाले किया, कल मरने के बाद किसी ने हमारे लिए शायद ही कोई अच्छी बात कोई हमारे हक़ में भी कह दे, लेकिन हमने इस मिट्टी के वजूद को अगर अल्लाह के हाथों में दे दिया तो वो हमारी बड़ी कदर करेगा। और यही वो कैफियत है कि जिसको अल्लाह ताला ने मोमिन का अल्लाह के हाथों में बिकना है। हर मोमिन की ज़िंदगी में दो मुकाम आ सकते हैं, लेकिन एक मुकाम कभी नहीं आता। पहला मुकाम क्या होता है कि बंदा भी खुश हो और रब भी उससे खुश रहे। और यकीन करें अक्सर यही वक्त रहता है। रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन की ये कैफियत होती है कि अल्लाह बंदे की दुनिया भी अच्छी कर देता है और उसके साथ उसकी आखिरत भी अच्छी कर देगा। एक दूसरा मुकाम क्या आता है कि मोमिन नाखुश होता है लेकिन अल्लाह फिर भी उससे खुश हो रहा होता है। ये कौन सा वक्त होता है? जब कोई मुश्किल आ गई बंदा उस पर भी सब्र कर ले, कोई तकलीफ है, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, लेकिन उसकी कैफियत से अल्लाह ताला जो है खुश होता है कि ये कितने सब्र वाला है। लेकिन एक तीसरा मुकाम जो कभी ईमान वाले की ज़िंदगी में नहीं आ सकता, उसको आप हाईलाइट करके लिखेंगे, और वो क्या कि बंदा तो खुश हो और रब उससे नाराज़ हो। हम खुश हों और हमारी खुशियों में हमारा रब हमसे नाराज़ हो, समझ लीजिए कि ये बिके हुए शख्स का सौदा नहीं है। इसने कुछ अपने लिए रखना चाहा। इंसान कभी भी बिकी हुई चीज़ को अपनी नहीं कहता, फिर उसमें तब्दीली करने का तो तसव्वुर नहीं हो सकता। इसी तरह जो बिका हुआ इंसान लोगों के लिए अपने आप को तब्दील कर लेता है, अपनी ज़ात में, अपनी जान में, अपने माल में तब्दीलियाँ कर लेता है, तो ये वो शख्स है कि जिसका हाल क्या है कि जो बंदा फिर अल्लाह की दी हुई चीज़ किसी और को दे लेते हैं। वो लोग जो अल्लाह की बजाय दूसरों के आगे झुकने लगते हैं वो ऐसे ही हैं। अपना आप हमने लोगों के आगे बेचकर अपने कितने माबूद बना लिए जो कभी हमसे खुश नहीं होंगे। याद रखिए कि अबूदियत में हुर्रियत है। हम एक रब के बनेंगे तो आज़ाद रहेंगे, हम दूसरों के लिए होंगे तो कभी आज़ाद नहीं होंगे। और मोमिन इसीलिए ईमान वाला हर वक्त मुस्कुराता है। कभी आपने किसी ऐसे ताजिर को देखा हो जिसके अंदर खाते एक बड़ी अच्छी डील हो गई हो, लोगों को नहीं पता और वो दूसरों से भी छुपा रहा है कि कहीं मेरा सौदा कोई दूसरा ना तोड़ दे, वो मुस्कुराता है। अकेले में लोग कहते हैं क्या बात है, आज आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? उसको पता है कि आज मैं करोड़ों का सौदा करके आया हूँ। घर में इसलिए नहीं बताता कि बेगन ने कहना है कि चलें ज्वेलर के पास चलते हैं। कभी मुस्कुराते देखे मियाँ को तो समझा करें कि इनकी बड़ी अच्छी आज को डील हुई है। यही खुशी ईमान वाले की ज़िंदगी में हर वक्त रहती है। ये है वो कैफियत जिसको दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। क्यों पत्थरों को खाकर भी बंदा मुस्कुराता है? क्यों आग में भी चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है? क्यों बीबी सुमैया कहती है, यानी अबू जाहल ने उनकी जान भी ले ली इतने तशद्दुद के साथ, लेकिन उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। क्यों हज़रत इब्राहिम कहा करते थे कि वो दिन जो मेरे उस आग में गुजरे जो नमरूद ने जलाई थी वो मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन थे। क्यों? कि ये वो एक सौदे की खुशी होती है। फ़ुज़्तु बिरब्बी काबा, एक शख्स तीर लगा, लोगों ने उनको शहीद किया और आखिरी लफ्ज़ ये थे कि फ़ुज़्तु बिरब्बी काबा, काबा के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। ये है वो चीज़ जो बंदे को इस छोटी दुनिया से उठाकर एक बड़ी दुनिया का राही बनाती है, उसकी निगाहें ऊपर लगने लगती हैं। लेकिन इसकी कुछ शरायतें हैं। अत्ताइबून, अल्लाह का प्यारा होने के लिए ये शर्त नहीं कि बंदा गुनाह करे ही ना। हाँ, गुनाह से बचना चाहे, लेकिन गुनाह हो जाए तो तौबा करे। तौबा का लफ्ज़ सबसे पहले है। गौर कीजिएगा इस जुमले पे। हम कहते हैं अल्लाह वाले वो हैं, इन्होंने तो कभी गुनाह ही नहीं किया। ये कौन से हैं भाई, ये किस दुनिया में रहते हैं? नहीं, अत्ताइबून, शर्मिंदगियों के साथ रहने वाले। इंसान इंसान है, फरिश्ता नहीं बनेगा। आबिदून, हमतन इबादत, हर वक्त इबादत की हालत में। इनकी इबादत कोई पार्ट टाइम इबादत नहीं है कि मस्जिद में गए और इबादत करके आ गए। इनका खाना, इनका पीना, इनका सोना, इनका सब कुछ इबादत बन जाता है, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह की मर्जियों से करने वाले लोग हैं। आप देखिए कि जो शख्स अल्लाह से सौदा करता है ना, फिर उसका हर अमल उसके लिए इबादत बन जाता है। ये एक ऐसा मैग्नेट है कि जो इंसान की सारी अमाल को इबादत बना देता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला यहाँ हमें दावत देता है कि अपने पीतल को सोना बना लो। आपने कैसे फ्रॉड सुने होंगे, लोग कहते हैं लाओ लोहे की चूड़ियाँ दो उसको सोने की कर देते हैं, 10 चूड़ियाँ दो इसको 20 कर देते हैं, और वो ना कभी खुद दिखते हैं ना वो 10 चूड़ियाँ दिखती हैं। अल्लाह हमारे इस खटिया वजूद को, खटिया क्या कहना, यानी कम कीमत वजूद को, मिट्टी से बना हुआ है, इसको अल्लाह ताला सोने का बनाना चाहता है। जन्नत की औरत जो है वो हीरे मोतियों से कीमती औरत होगी। अल्लाह चाहता है इस मिट्टी की वजह से तुम उस सोने की चीज़ को छोड़ने वाले हो। फिर आगे आप देखिए, अल्हामिदून असाइखून, उनकी ज़ुबान पर रब की तारीफ़ें होती हैं और वो साइखून होते हैं, वो अल्लाह की राह में गर्दिश करने वाले होते हैं। वो दीन के लिए निकले, जिहाद के लिए निकले, वो इल्म हासिल करने के लिए निकले, वो हज उमरे के लिए निकले, वो हर वक्त घूमने वाले होते हैं। आज दुनिया में हाल क्या है, जॉब के लिए कोई दूर से दूर जाना चाहे तो लोग कहते हैं जाओ हम तुम्हारी मदद करेंगे, हम बच्चों को भी रख लेंगे, हम फुलाम भी करेंगे। बीवियां कई कई साल तक तन्हा रहती हैं मर्द कमाने के में, और जब कोई इल्म या दीन की बात करे तो कहते हैं ये कैसे होता है, ये कौन सा दीन है जो आपको घरों से बाहर निकाल रहा है। ये वो लोग हैं जो सिर्फ इबादत के खौल में नहीं रहते बल्कि और काम करते हैं। अल आमिरून बिल मारूफ, वो लोगों को नेकियों का हुक्म देते हैं। व नाहून अनिल मुनकर, और होते होते वल हाफिजून अली हुदूदिल्लाह, ये अल्लाह की हदों की हिफाजत करने वाले होते हैं। इनसे पूछो अल्लाह की बताई हुई शरीयत क्या है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की शरीयत को नाक, मोम की नाक नहीं बनाया होता कि जिधर फेरे। इनको पता होता है क्या है, ये वो लोग हैं जो अल्लाह की पुलिस हैं। जैसे पुलिस सरहदों की हिफाजत करती है, अल्लाह के दीन की हदों की हिफाजत करती है, और ऐसे लोग फिर खुशखबरियां पाते हैं। किस बात की, मुबश्शिरिल मोमिनीन, याद रखिए अल्लाह की जन्नत सबसे कीमती नेमत है। लेकिन होता क्या है कि ये जन्नत एक वादे की बुनियाद पे तो दी गई है, नकद इनाम नहीं है। नतीजा क्या होता है कि लोग इस दुनिया की जल्दी मिलने वाली जन्नत को पाने के लिए उस हमेशा के लिए मिलने वाली जन्नत को छोड़ देते हैं। आज दिन रात देखिए हम कहाँ भाग रहे हैं, कहाँ सौदे हो रहे हैं, क्या उस जन्नत के लिए जिसके लिए अल्लाह ताला हमें खुशखबरियाँ दे रहे हैं। फस्तबशिरू, बशारते दो, खुशियाँ दो, बीबई को मुबारक दो, इनको तुमने बहुत अच्छा सौदा किया। लेकिन जब कोई बंदा ऐसा सौदा करता है तो इर्द गिर्द वाले तो उसके साथ अफसोस और हमदर्दी और रहम के लफ्ज़ बोलने लगते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने फरिश्तों में उसको क्या कह रहे होंगे कि इसको खुशखबरियाँ दो, तुमने कैसा सौदा किया। मैं इन आयात को किस तरह महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरा फील्ड ही है, इसलिए मैं महसूस करती हूं। हालांकि यही चीज आप बहुत और चीजों में भी फील कर सकते हैं। जब कभी कोई कुरान के सफर की तरफ आता है ना, यानी खास तौर पे जब कोई कुरान पाक के किसी कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करे या कमिट करे कि अच्छा अब मैं बहुत आऊंगी, अब मैं जरूर आऊंगी। आज सुबह भी हमारी एक बड़ी अच्छी साथी ने कहा, वो हंस रही है कि आज के बाद मैं हर दिन आऊंगी। तो मैं उस वक्त भी सोच रही थी और अभी भी मेरे हमेशा ही जहन में आता है, मैं कहती इनको पता ही नहीं इन्होंने क्या सौदा कर लिया। ये तो आज ये कह रही है ना मैं 2-2.5 घंटे आऊंगी, इनको पता ही नहीं है कि इस 2.5 घंटे में से बाकी जो 21.5 घंटे हैं वो अब इन्होंने अपनी ज़िंदगी की खुशियों के बना लिए। यकीन करें, एक दफ़ा रब के वादों को सोच लें। इसमें एक हाईलाइट करने की चीज़ क्या है, वो आपने शायद उस पर तवज्जो ही नहीं फरमाई होगी जन्नत की बातों में, तो हाईलाइट कीजिए इसी आयतों में, वमन औफा बिअहदिही मिनल्लाह, ये हिस्सा है। और कौन है ज्यादा सच्चा अल्लाह के ज्यादा, कौन है अल्लाह से ज्यादा सच्चा वादा पूरा करने में? क्या आपने अपनी जिंदगी के अंदर कोई वादे अल्लाह के सच्चे नहीं पाए? यकीन करें अल्लाह इंसान की जिंदगी में कई ऐसे मौके लाता है कि उसकी जिंदगी में ऐसे ऐसे सच्चे वादे होते हैं कि वो फिर कहता है कि अल्लाह तेरे अब जन्नत के वादे भी सच्चे हैं। بعض دفعہ پھر وہ کیفیت ہونے لگتی ہے کہ انسان واقعی کہتا ہے کہ اللہ جب دنیا میں یہ وعدے سچے ہیں تو تیری جنت بھی سامنے ہے، پھر اس کو جنت سچ دکھتی ہے، جنت کا حق و نارو کا حق، اللہ تیری آگ سچی، تیری جنت سچی، کیونکہ تو نے دنیا میں ہمارے ساتھ اپنے وعدے سچے کر دیے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے وعدوں پہ یقین دلا دے اور ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے بدگمان نہ رہیں۔ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ، پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہی ہوں، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ پھر جب ان پر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔ واقعی ابراہیم بڑے نرم دل اور بردبار تھے، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد گمراہ کر دے جب تک کہ وہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتلا دے جس سے وہ بچیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی کی سلطنت ہے، آسمان اور زمین میں وہی زندہ کرتا اور مرتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ یہ تھی آیت نمبر 113 سے 116، ان کا عنوان ہے کافر کے لیے دعا کر کے ایمان کو بے وقت نہ بناؤ۔ ایک شخص ساری زندگی اللہ کو نہ مانے اور اللہ کی نہ مانے، کتنی بڑی زیادتی ہے کہ بعد میں کسی کی دعا کی بدولت اس کو وہ جنت دے دی جائے جو یہ پچھلی آیتوں پہ عمل کرنے والوں کو ملی کہ جنہوں نے اللہ کے ساتھ سودے کیے۔ اسی لیے کوئی شخص جب تک زندہ ہے، چاہے وہ شرک پہ ہے، کفر پہ ہے، بے دین ہے، اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور بہترین دعا کسی مشرک کے لیے کیا ہے کہ اللہ تمہیں گائیڈ کرے، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ لیکن جب کوئی دنیا میں اللہ کی نافرمانیوں اور اللہ کا منکر بن کے جائے تو اس کی نجات کے لیے دعا کرنا ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص ایمان کو بے وقت بنا دے۔ وہ اللہ کے انصاف والے فیصلوں کی تردید کرتا ہے، اللہ نے اسے منع کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال جہاں بیان کی گئی اور خوبیاں ہوئیں، لَأَوَّاهٌ حَلِيم، آہیں بھرنے والے تھے اور بڑے تحمل والے تھے۔ یہ ہیں وہ دو خوبیاں جو ہر اس انسان کے اندر مطلوب ہیں جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، کیونکہ اگر آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو آپ لوگوں سے زیادہ پینک ہو جائیں گے۔ دین کے راستے میں بہت ساری ایسی کیفیات گزرتی ہیں کہ واقعی تھوڑی سی غلطی جو ہے انسان کے لیے اس میں بہت ساری خرابیوں کا ذریعہ بن سکتی ہے، لیکن ایسے وقت میں تحمل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور حلیم کا معنی کسی نے پڑھنا ہے تو کل کا جو ہمارا سبق تھا نور القرآن کی کلاس کا، اس میں بات ہوئی تھی، میرا خیال ہے اس نے یا صبح میں ہوئی تھی، آر کے پی کلا، اس کا ریپلے بھی چلے گا، آپ سن لیجئے۔ جی آر کے پی میں تھی، اب وقت ہوتا تو پوچھتی کہ حلیم کون ہوتا ہے، اس میں ہم نے ان کی دو تین ڈیفینیشنز دیکھی تھیں۔ اور ابھی تو صرف دعا ہی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حلیم بنا دے، ہمارے اندر وہ تحمل آ جائے، وہ سکون آ جائے۔ اور دیکھیں یہ کوئی آرٹیفیشل چیز نہیں ہوتی، خدا کے لیے اگر آپ کے اندر کوئی نرمی نہیں ہے نا، اگر آپ کے اندر سکون نہیں ہے نا، تو آپ باہر سے سکون والے نہیں بنتے۔ آپ کا چہرہ بتا دیتا ہے آپ کے اندر کیا جنگ لگی ہوئی ہے۔ جب اندر ایمان آتا ہے نا تو امن آ جاتا ہے، جب اندر اسلام آتا ہے تو بندہ سلامت ہو جاتا ہے، پھر وہ اچھلتا کودتا نہیں رہتا، وہ ہر وقت اپنے آپ کو ایسے جھوٹے سہاروں کے پیچھے نہیں رکھتا کہ جس کے نتیجے میں وہ بس خوشی کے نام پہ، فن کے نام پہ ناچتا اور کودتا ہی رہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ایسے ہی تحمل کو اپنے اندر لا سکیں۔ لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار، اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل آ چلا تھا پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اور تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراہی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی۔ ताकि वो आइंदा भी तौबा कर सकें। बेशक अल्लाह ताला बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ये है आयत नंबर 117 से 118 इनका उनवान है, पीछे तो रहे मगर आगे बढ़ गए। ग़ज़वे तबूक के मौके पर एक गिरोह वो निकला कि जिन्होंने अपना बेहतरीन असासा इस्लाम के रास्ते में दे दिया। उनकी फसलें कटने को तैयार थीं, मगर वो उनको छोड़कर एक ऐसे सफ़र में चल पड़े कि जिसमें सख्त गर्मी के साथ 300 मील तय करके उस वक्त की सबसे बड़ी ताकत और सल्तनत का मुकाबला करना था। सामान नहीं था, एक एक ऊंट पर कई कई लोग सवार किए जाते थे कि बाज़ दफ़ा खाने के लिए एक एक खजूर दी जाती और पूछा जाता कि खजूर से क्या बनता था। कहने लगे, ये तो उस दिन पता चला जब वो भी ना रही। ऐसी ऐसी जंगें गुजरी हैं तारीख में कि एक खजूर को चूसते रहते उसकी गुठली के घिसने तक, और कहते हैं जब वो भी ना रहती तो फिर सोचते कि ये भी गनीमत थी। ये इस्लाम इतने प्यार से नहीं आया जैसे आज फैल रहा है, ये इतनी आसाइशों में नहीं आया जितनी आसाइशों में आज मैं और आप इसको सुन और सुना और करा रहे हैं। ये बड़ी मुश्किलों से आई थी ये दौलत, लेकिन आज के मुसलमान ने इसकी वो कदर ना की क्योंकि हमें विरसे में मिला, और विरसे में मिली हुई चीज़ की इंसान अमूमन कदर नहीं करते। इस मुश्किल मरहले में बहुत सारे लोग तो कामयाब हो गए, क्योंकि ये असल में इरादों के इम्तिहान होते हैं। अल्लाह देखना चाहते हैं कि कौन मेरे रास्ते में निकलने का इरादा करता है। और जब मुसलमानों ने इतने जोश से इरादा किया, अल्लाह ने काफिरों के दिलों पर रोब डाल दिया और वो खुद ही पीछे हट गए। कहा, नहीं नहीं हम इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते जो असबाब की कमी के बावजूद हमसे टक्कर लेने आ गए। और यही वो हकीकत है जो आज के मुसलमान से छुपी हुई है। अल्लाह करे कि आंखें खुल जाएं। कोई खून बहाए बगैर मुसलमान कामयाब व कामरान होकर वापस आ गए। ये वो लोग थे जो आगे बढ़ गए, जिन्होंने अपने वादे अल्लाह ताला से, जिनके वादे हैं कि उनको दुनिया में भी खुश करेगा और आखिरत में भी करेगा। एक दूसरा गिरोह था जो मोतरफीन का था, एतराफ़ करने वाले, आयत 102 में उनका तذکرہ गुजर गया। ये वो लोग थे जो अपने दुनियावी मशागिल की वजह से नहीं जा सके। फौरन ये एहसास हुआ गलती हुई, एतराफ़ और शर्मिंदगी की आग बढ़ी और फौरन आंसुओं की कसरत ने उनके इस अमल की तलाफी कर दी और तौबा करके माफ़ियाँ मांग ली। अल्लाह ने इनको भी माफ़ कर दिया, बल्कि नबी से कहा कि इनके लिए दुआ भी करो। ये वो लोग थे जो अपने इस गुनाह के बाद मज़ीद टूटे और आजीज हुए, गलतियों को माना। इसी तरह एक तीसरा गिरोह था जो मुखल्लफीन का था, मुखल्लफीन पीछे रहने वाले। ये है आयत 118 का टॉपिक। ये तीन लोग थे, काब बिन मालिक, मरारा बिन रबी और हलाल बिन उमैया। ये सफ़र में ना निकलने को अपनी कोताही समझते थे, लेकिन तौबा का और अल्लाह की तरफ झुकने का जज्बा इतना शदीद था कि बस इसकी तो हद हो गई। जब जंग के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, पीछे हम पढ़ चुके कि जो लोग पीछे रहते वो बहाने बना के आते रहे टोलियों में। एक तो ये था कि आइंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में खुले मिले रहें, आपको हमें बुरा ना कहें। कुछ ये था कि शायद हमारे एतराफ़ से कुछ हमें भी माल गनीमत में हिस्सा मिले। ये वो वक्त था कि जहाँ एक झूठ उनको दुनिया के बहुत सारे फ़ायदे दे सकता था। लेकिन काब बिन मालिक, इनका वाक़या पढ़ने के काबिल है। सही बुखारी में आप इनका वाक़या पढ़ सकते हैं। अगर मुझे इजाज़त दें तो मैं आपको सिर्फ अपने लफ्ज़ों में इनकी चंद बातें सुना दूं, फिर अगला पारा जब भी पूरा होगा तो होगा। लेकिन यकीन करें, ये वो लोग हैं, इन्हीं के नाम पे सूरह तौबा है। इनकी तौबा अल्लाह ने कबूल की थी, और कैसी शदीद तौबा थी। कहते हैं कि मेरे पास कोई कमी नहीं थी सामान की, और ना मेरा कोई ऐसा था कि नहीं जाऊँगा, इरादा भी था, लेकिन इसलिए नहीं गया कि मैं थोड़े दिन एक दिन बाद चला जाऊंगा। अच्छा अभी नहीं, मेरा सवारी तेज़ है, माशाल्लाह अच्छे मींस है, मेरी गाड़ी मस्टीज़ है, और मुझे क्या मुश्किल है, बस फरलाटे भरेंगे और चले जाएंगे। इस किस्म की कैफियत आई और कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने का वक्त आ गया, आप चले भी गए, मैं फिर भी यही कहता रहा कि जाऊँगा जाऊँगा। फिर एक दिन गुजरा, अच्छा नहीं कल जाऊँगा, फिर वो अच्छा अब तो वो दूर चले गए होंगे, अब तो कैसे हो सकता है। ये जैसे आज इस तरह आप देखिए कई लोग कुरान के सफ़र से हटे हुए हैं ना, कि अब तो माशाल्लाह 12वां पारा चला गया, अब तो पता नहीं क्या होगा, चलो शुरू से नहीं हमने पढ़ा, अब नहीं करते। हर मौके में ऐसा होता है, फौरन परखा करें, पहला पारा छूट गया, चलो अब अगले साल के पारे में जाएंगे। हम 29 पारे जो मिल रहे होते हैं वो नहीं लेते, ये सोच के छोड़ देते हैं कि अगले साल लेंगे, और नहीं पता कि अगला दिन भी नसीब होगा नहीं। हर दौर में ऐसे लोग होते हैं, मौके होते हैं, एक मौका जो छिनता है उसकी बजाय अगले भी जाया कर देते हैं, ये महरूमी की बात है। ऐसे तमाम लोगों के लिए ये वाकई इबरत है। और कहते हैं फिर वही हुआ کہ پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہوں گے. اور کہتے ہیں ایک وقت ایسا آیا کہ مدینہ میں صرف میں بیماروں, اپاہج اور منافقوں کو دیکھتا. اب دل میں ریگریٹ شروع ہو گیا. جب کبھی آپ نیکی کے کسی موقع سے پیچھے رہتے ہیں نا, شروع میں تو جوش ہوتا ہے, بعد میں پھر ریگریٹ شروع ہوتا ہے, یہ کیا کیا وہ کیا کیا, اور اب بوجھ تھا دل پہ, اب کیا کریں. اتنے میں وہ دن آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبریں ہوئیں, اور کہہ رہے میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ جا رہے ہیں اور آپ کے سامنے جھوٹے عذر پیش کرتے ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سادہ طبیعت اور اپنے بھول پن جو لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی سوچ رکھنے کی نیت سے سب کو بس معاف کرتے جاتے, اچھا ٹھیک ہے اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے. لوگوں نے واقعی جا کے بات کی, یا تزیرون علیکم, میں ہم پیچھے دیکھ چکے. کہتے ہیں کہ اب میرے لیے ایک امتحان تھا, لیکن میں نے اس وقت کہا کہ میں سچ بولوں گا, اور جا کے انہوں نے اللہ کے نبی کو سچ بتا دیا کہ اللہ کے نبی میں بھی بہت باتیں کر سکتا ہوں, مجھے بھی بہانے آتے ہیں, لیکن میں سچ بولوں گا. مجھے پتہ ہے میں جو بھی کہوں گی نا اللہ آپ کو وہی کے ذریعے سچ بتا دے گا. میرا کوئی عذر نہیں تھا, جتنی فراخی میرے پاس اس وقت تھی اس سے زیادہ تو پہلے کبھی ہوئی نہیں. کہا اچھا جاؤ پھر اللہ کے حکم کا انتظار کرو. کہتے ہیں کہ جب میں یہ بات کہہ کے واپس آیا تو میرے دوستوں نے مجھے اتنا ڈانٹا, کہیں گے تم کتنے بیوقوف ہو, دیکھو لوگ کیسے سچے بنے ہوئے بہانے کر کر کے, اور تجھے کیا ضرورت تھی جھوٹ بولنے کی, سچ بولنے کی. کہہ رہے ہیں واقعی ان کی باتوں سے میرے دل میں خیال آیا, کیونکہ دوستوں کی باتوں سے ہم بڑے متاثر ہوتے ہیں. کہتے ہیں اتنے میں مجھے پتہ چلا کہ ایک اور شخص نے بھی یہی سچ بولا ہے, حلال بن امیہ. کہتے اب تو میں جم گیا. اس سے پتہ چلتا ہے ایک اکیلا دو گیارہ, جب نیکیوں میں ایک سے دو ہوتے ہیں نا تو جمتے ہیں. اس لیے آپ سب کے لیے بھی یہ ایک اچھی بات ہے, اس میں کبھی کسی نیکی کے سفر پہ آئے نا, یعنی قرآن کا سفر شروع ہوا ہے, ایک ساتھی اپنے ساتھ لے لیں, ایک دوست کو لے لیں بس, پھر آپ پیچھے ہٹیں گے وہ نہیں پیچھے ہٹنے دیں گی آپ کو, کیونکہ انسان اکیلا جو ہوتا ہے نا وہ گر جاتا ہے. ایک اکیلی اینٹ آپ لگاتے ہیں نا تو وہ گرنے لگتی ہے, اس اینٹ کے ساتھ جب آپ دوسری اینٹ جما دیتے ہیں نا تو اسٹرانگ ہوتی ہے, ہر اینٹ دوسری کو جماتی ہے, یہی دین کا کام ہوتا ہے. خیر بہرحال کہتے ہیں اب تو بس میں نے کہا کہ سچ بولوں گا, اور اس طرح پتہ چلا کہ تین لوگ جو تھے انہوں نے یہ سچ بولا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہوگا. یہ تاریخ کا اچھوتا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ ہوا. کسی مسلمان کو اجازت, ایک حکم تھا, کوئی ہر وقت نصیحتیں نہیں کرتے تھے, بس اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ جب تک تمہاری توبہ نہیں قبول کر لیتا تب تک تم جو ہو وہ اسی طرح رہو گے. 40 دن کی پہلے بات ہوئی, 40 دن گزر گئے. کہتے ہیں یہ حال ہو گیا تھا کہ میں مسجد میں جا کے نماز پڑھتا اور اللہ کے نبی میری طرف دیکھتے بھی نہ, میں ادھر ادھر ہوتا تو میرے منہ پہ دیکھتے, اور جب میں سامنے دیکھتا تو نظریں چرا لیتے. اپنے دوستوں کو سلام کرتا کوئی جواب نہ دیتا. ابو لبابہ ان کے ہمسائے تھے, کہتے میرے رشتے دار بھی تھے, میں ان کو سلام کر رہا ہوں جواب نہیں دے رہے. میں دیوار پہ چڑھ گیا, میں نے کہا ابو لبابہ تمہیں نہیں پتا کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے کتنی محبت کرتا ہوں. کہا اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. اب تو اور دکھا کہ یہ اپنے ہو کے بدل گئے, گلیاں اپنے لیے ان کے لیے تنگ ہوں گی. داقت رہی مول اور دبی ماں راہوت, پیچھے غزوہ حنین کے سلسلے میں پڑھا یہاں کہ زمین تنگ ہو گئی. آپ خود ہی دیکھیں یہاں جتنے ہیں, آپ ذرا یہاں سے اٹھیں اور آپ ایک کو سلام کریں اور وہ چپ کر دیں, دوسری کو کریں, تیسری کو کریں, آپ تو رونے لگ جائیں گے کہ بھئی کیا ہوا آپ میری سلام کا جواب نہیں دے رہے. لیکن وہ معاشرہ تنظیم کا معاشرہ تھا, وہ ایک امیر کی اطاعت کرنے والے لوگ تھے, کوئی نہیں بولتا. اور اس طرح 40 دن گزرے, ایک قاصد آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, کہا کہ اپنی بیویوں کو بھی الگ کر دو. کہتے ہیں اللہ کے نبی کا طلاق دے دیں. کہا نہیں, طلاق دینے کی ضرورت نہیں ہے, بس ان کو ان کے میکے بھیج دو. کہتے ہیں کہ جو دوسرے صحابی تھے وہ بوڑھے تھے, ان کی بیوی کو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی خدمت کے لیے, تو مجھے بھی لوگوں نے کہا کہ جاؤ تم بھی اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کی اجازت مانگو. میں نے کہا میں نہیں کروں گا, اور اس طرح پھر بیویاں بھی گھر چھوڑ کے چلی گئیں, تن تنہا اکیلے تھے. اس حالت میں پھر 50 دن گزرے, اور پھر ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ آیتیں نازل ہوئیں. اور پھر جو لوگوں کے ان کو خوشخبریاں دینے کے عالم تھے, کہ وہی لوگ جو کل تک ان سے سلام نہیں کر رہے تھے, وہ پہاڑیوں پہ کھڑے ہو کے آوازیں دے رہے ہیں کعب مبارک ہو, کعب مبارک ہو. اور کہتے ہیں میری زندگی کا جب سے میں پیدا ہوا یہ سب سے بڑا دن تھا. اور کیوں نہ ہو, جب جن کو دنیا میں پتہ چل جائے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے, ان کے لیے کیا یہ خوشی کا معاملہ نہیں ہوگا. ہم تو ایسے ہی بیٹھے ہوئے نا کہ ہمارے تو گناہ ہی نہیں ہے, اور اگر انسان کو اپنے گناہوں کا احساس ہونے لگے تو آپ دیکھیے, کوئی ایک بندہ اگر اس بات کی وہ شدت کو دیکھ لے کہ جو گناہوں کی آگ ہم نے بھڑکائی ہوئی ہے, اگر ہمارے وہ گناہ اللہ معاف کر دے, کیا وہ ہماری زندگی کا ایک اچھا دن نہیں ہوگا؟ اس وقت اللہ کے نبی موجود تھے, وہ ان کو بتا دیا کرتے تھے. آج ہمیں احساس ہی نہیں اپنے گناہوں کی. اتنے خوش ہوئے, کہنے لگے اللہ کے نبی میں اپنا سارا مال اللہ کے راستے میں دیتا ہوں, اور آج کے بعد میں پورے یقین سے یہ کہوں گا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ احساس جو دیا یہ مجھے سچ بولنے پہ دیا. आज हम कितने झूठे बहाने करते हैं। मैं कहती हूँ हम अपनों को जहन्नुम में डाल के जन्नत में जाना चाहते हैं। ये घर है, ये ससुराल है, ये मेहमान आ गए, ये बच्चा छोटा है, ये मियाँ कहता है, ये फलां कहता है। नहीं, जो हो जौके यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। जिसको यकीन हो जाएगा ना कि मैंने कब्र में अकेले जाना है, मैंने हशर में अकेले जाना है, मैंने इस दुनिया में नहीं रहना, यकीन करें ये घर की दौलतें, ये नेमतें कभी हमें अल्लाह के रास्ते से नहीं रोकेंगी। कभी हम अपने हमें अपने कभी भी अल्लाह के दीन से प्यारे नहीं हो जाएंगे। तो ऐसे ही तमाम लोगों को अल्लाह ताला यहाँ पर जिक्र इनका करता है कि ये वो लोग हैं कि जिनकी तौबा को अल्लाह ने कबूल कर दिया, और आखिरी उम्र में ये नबीना हो गए थे और अपने बेटे को ये खबरें सुना, बेटे को ये स्टोरी सुनाते थे जो आज भी हदीस में हमें मिलती है। तो हमारे लिए इसमें बहुत सारे सबक हैं। इसको हमने जब अपनी क्लास RKP और नूरुल कुरान में भी किया था तो मुझे याद है कि वहाँ बहुत डिटेल से इनके इस वाक़े से पॉइंट्स में मैंने अमल की बातें लिखाई थी कि हम इससे क्या सीखें। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की आग को भी माफ़ ठंडा कर दे और हमारी तौबा ऐसी तौबा हो जाए कि वाकई हमारे गुनाहों को बहा के ले जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वकूनू मअस्सादिकीन। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। मदीना के रहने वालों को और जो देहाती इनके गिर्दो पेश हैं, इनको ये ज़ेबा न था कि रसूलुल्लाह को छोड़कर पीछे रह जाएं, और न ये कि अपनी जान को इनकी जान से अजीज़ समझें। ये इस सबब से कि इनको अल्लाह की राह में जो प्यास लगी और जो थकन पहुँची और जो भूख लगी, और किसी ऐसी जगह चले जो कुफ्फार के लिए गुस्सा दिलाने का सबब हो, और दुश्मनों की जो कुछ खबर ली, इन सब पर इनके नाम एक एक नेक काम का अजर लिखा गया। यकीनन अल्लाह ताला मुखलसीन का अजर जाया नहीं करता, और जो कुछ छोटा बड़ा उन्होंने खर्च किया और जितने मैदान इनको तय करने पड़े, ये सब भी इनके नाम लिखे गया, ये भी सब इनके नाम लिखा गया ताकि अल्लाह ताला इनको इनके अच्छे कामों का बदला दे। ये थी आयत नंबर 119 से 121। इसका उन्वान है सच्चे लोगों का साथ नेमत है। दुआ करें कि अल्लाह हमें ये साथ दे दे। दूसरा टॉपिक भी है इसका, अल्लाह के लिए आरामदेह जिंदगी को छोड़ना। ताल्लुक बिल्लाह का अमली सबूत है। बड़ी खूबसूरत आयतें हैं ये, और सूरत का बिल्कुल एक प्राइम टाइम है ये। पूरी सूरत जो हमें सबक सिखा रही थी वो ये थी कि तुम्हारी पूरा साइज जिंदगियां तुम्हें अल्लाह के दीन से दूर ना कर दें। अल्लाह के दीन के तकाजों को निभाओ, ऐसा ना हो कि तुम इन्हीं घरों में, इन नरम बिस्तरों में सोते रहो और कब्र के अंदर सोने का वक्त आ जाए। ये नरम तकिए तुम्हें कहीं उस कब्र से गाफिल ना कर दें कि जहां कोई तकिया ना होगा। इंसान सारी जिंदगी अगर इस बात की तड़प में गुजार दे कि अल्लाह यहाँ जो भी है वो ठीक है, लेकिन वहाँ वो हो जो बेहतरीन हो, ऐसे ही शख्स जो है वो कल अल्लाह के यहाँ बचेगा। शुरू में अल्लाह ताला ने यहाँ सच्चे लोगों के साथ की बात की तो हकीकत यह कि इंसान की जिंदगी एक इज्तमाई जिंदगी है। हम तन्हा नहीं जी सकते। इस दुनिया में इंसान का जो टेस्ट होता है ना, जो उसका ज़ौक होता है, उसी के मुताबिक उसके दोस्त बन जाते हैं, उसी के साथ फिर वो रोज़ और शब गुजारता है। जब इंसान अल्लाह से डरने वालों के साथ होता है तो वो भी डरने लगता है, जब ईमान वालों के साथ होता है तो वो भी ईमान के रास्ते पे चलने लगता है। इसलिए हम सबको अपने आप को अपने दोस्तों के आइनों में पहचानना है। हम अपने इर्द गिर्द किन लोगों को पाते हैं। अगर पीछे बात गुजरी थी वमिमन हौलकुमुल, यानी वो लोग जो तुम्हारे गिर्द हैं वो मुनाफिक हैं, अगर वो कैफियत है तो फौरन अपने और उनकी इसलाह की कोशिश करनी है। और अगर सच्चे लोगों के साथ हैं तो पहले तो इस पे अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ये नेमत हमारे लिए कायम रखना, ऐसा ना हो कि इस नेमत को तू हमसे दूर कर दे और हम महरूम रहने लगें। सच्चे लोग कौन होते हैं? जिनके कौल और फेल में तजाद नहीं होता, जिनकी ज़िंदगी अल्लाह के खौफ के अंदर रची बसी होती है। और ऐसा लोग जो है वो दुनिया की झूठी चीज़ों के लिए उस जन्नत को कुर्बान नहीं कर देता। और ऐसा शख्स कब सच्चा बनता है? कि जब कभी इस्लाम को ज़रूरत पड़े तो अपनी जान को ख़तरों में डालकर अल्लाह के लिए खड़ा हो जाए, भूख प्यास का मुकाबला करके इस्लाम के लिए अपना हिस्सा डाले। जब अपने आप को थका कर वो अल्लाह की राह में आगे बढ़ने का अज़म कर ले और दुश्मनों का ख़तरा मोल लेकर अपने आप को इस्लाम की सफ़ों में शामिल रखे। और वो शख्स जो अपनी पुरसकून ज़िंदगी को बरहम करके अल्लाह और उसके रसूल का साथ देना चाहे, यही है वो शख्स जो सच्चा है। अल्लाह हम सबको सच्चा बना दे। हम समझते हैं नमाज़ पढ़ के हम सच्चे हो गए, नहीं, सच्चे होने की तैयारी की अभी। सच तो हमारी अमली ज़िंदगी में दिखता है। अल्लाह के दीन के साथ नस्बतें हम जोड़ते हैं कि हम फलां फलां फलां नेकी का काम करने वाले हैं, लेकिन असल नस्बत जुड़ती है जब वो नेकी हमारी अपनी ज़ात पे आने लगती है। और जब तक कोई अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी नहीं देता, उसको दीन समझ ही नहीं आता। अल्लाह के नबी को मक्का में जो तकलीफ़ें पहुँचाई गईं और मदीना के रास्ते में जो मुश्किल थी, ये अल्लाह का सोचा समझा मनसूबा था। और हर उस बंदे को जिसको दीन के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, उसको दीन की असल समझ आती है। मैं कभी हजरत खाजरा जो थी और उनकी कहानी आप अक्सर सुनते हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नाते से कि बीवी और बच्चे को तनहा छोड़ आए, फिर आप सोचते हैं कि अच्छा, फिर हम अमूमन यही कहानी बयान की जाती है ना, फिर बीवी हाजरा अकेली रह गई, फिर बच्चा प्यासा था, फिर वो इधर सफ़ा पे गई, मरवा पे गई। मैं सोचती हूँ कभी कोई उस वक्त हजरत इब्राहिम का क्यों नहीं सोचता, वो तो वहाँ थे। उस शख्स के दिल पे क्या गुजरी होगी जिसने अल्लाह के घर को आबाद करने के लिए खुद को तन्हा कर लिया। ये कुर्बानियाँ ही हैं जो बंदे को सच्चा करती हैं। और इंसान इस तरह फिर खुरच खुरच के अंदर से उसका मैल निकलता है कि वो चीज़ें जो इंसान का सहारा बनी होती हैं, जिन चीज़ों के बगैर इंसान कहता है कि मैं जी नहीं सकता, मैं इसके बगैर रह नहीं सकता, फिर जब दुनिया की किसी मुश्किल में पड़ता है फिर रहता है, तो अल्लाह के दीन के लिए क्यों मुश्किल में ना पड़े। और आखिरी हिस्से में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, एक सहाबी थे अबू हैसमा उनका नाम था, अंसारी थे, कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब जाने के दिन थे तो मेरी भी वही कैफियत थी, गुम गु की कैफियत थी। खैर सुस्ती हुई, नहीं गए, काफिला सुबह चला गया, खबरें मिलती रहती थी क्या हो रहा है। खैर कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी गए, दोपहर हुई, मैं अपने खेत में काम पर चला गया, बाग था इनका। अब जब दोपहर हुई, मेरी बीवी आई, उसने पानी मट्टी पे पानी छिड़का, सायादार दरख्त के नीचे बैठी, मेरे लिए जो रोटी लेके आई थी वो खोली, ठंडा पानी दिया, ताज़ा खजूर के जो भी खोशे थे वो इनको दिए। कहते हैं कि जूं ही मैंने लुकमा तोड़ के अपने मुंह में डालना चाहा, तो मुझे अल्लाह के नबी याद आ गए। मैंने कहा कि मैं कैसा हूँ, मैं यहाँ इतने आराम में और अल्लाह का नबी धूप में फिर। अब देखिए कि ये मोहब्बत करने वाले कहाँ हैं आज अल्लाह के नबी से। हम आशिकाने रसूल की बात तो करते हैं, हम अल्लाह के नबी के नाम की नाते पढ़ते हैं, कहते हैं कि वो लुकमा मेरे अंदर नहीं गया, कि मैं इतने आराम से बैठा और अल्लाह के नबी दीन के लिए इतनी मुश्किल कर रहे हैं। वहीं उसको छोड़ा, बीवी से कहा कि सवारी का इंतज़ाम करो, और मैंने थोड़ी देर में अल्लाह के नबी सल्लम को पा लिया। दूर से कहते कि गर्द उठती आई तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह करे ये अबू हैसमा हो, और जब मैं वहाँ गया तो आप इतने खुश हुए मुझे देख के, क्योंकि अल्लाह के नबी के साथ कितने ही लोग क्यों ना हो, आप देखिए कि जिनसे मोहब्बत होती है बंदे का दिल चाहता है कि वो उसके साथ हो। अल्लाह के दीन का सफ़र, बास लोग कहते हैं क्या फ़र्क पड़ता है, इतने लोग तो होते हैं, अगर मैं नहीं आऊँगी तो क्या होगा, आपको क्या पता है आप नहीं आएंगे तो क्या होगा। जो सच्चे दिल से जो खलूस से अल्लाह के दीन की तरफ आता है, वो तो चाहता है दुनिया का एक बंदा भी इससे पीछे ना रहे, कोई एक बंदा ऐसी नेमत से महरूम ना रहे। ये टेस्ट जो अल्लाह ने मुझे चखाया, ये किसी और को ना कोई चखाए। कभी भी कोई कहता है कि आप बताएं कितने लोग आ रहे हैं, मैं कहती हूँ जितने भी आ जाएं मुझे वो नहीं दिखते, मुझे तो वो दिखते हैं जो बाहर हैं, जो नहीं आए, जो कहीं भी नहीं है, जो बिस्तरों में सो रहे हैं, जो ईद की तैयारियों में, जो ख्वाहिशों में फर रहे हैं। जब तक हमें अल्लाह का दीन इस दर्जे पे प्यारा नहीं होगा, याद रखिए उम्मत की हालत नहीं बदलेगी। इसीलिए अगली आयतों में अल्लाह ताला ने एक बड़ा खूबसूरत प्लान दिया, वमा कानल मोमिनून लियनफिरू काफा फलौला नफर मिन कुल्ली फिरकतिन मिनहुम ताइफतुन लियतफक्कहू फिद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। और मुसलमानों को ये नहीं चाहिए कि सब के सब निकल खड़े हों, सो ऐसा क्यों ना किया जाए कि इनकी हर बड़ी जमात में से एक छोटी जमात जाया करे, ताकि वो दीन की समझ बूझ हासिल करें, और ताकि ये लोग अपनी कौम को जब के इनके पास आएं तो डराएं ताकि वो डर जाए। आयत 122 है, इसका उन्वान है मतलूब तालीमी ढांचा और नसाब। जब गज़वे तबूक के अंदर ये हालात हुए कि इतनी जिहाद की फजीलत और इस तरह से बात हुई, तो हर बंदे का दिल चाहने लगा कि अगर आज के बाद कोई जिहाद हुआ तो हम तो सारे निकल आएंगे। अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। हर मुआशरे में मुख्तलिफ तर्ज के लोग होते हैं और दीन को हर तरह के कामों की ज़रूरत होती है। तो अल्लाह ताला ने इस एक आयत में पूरे इस्लामिक तालीमी इदारे के एक प्लान और उसके क्यूरिकुलम को साबित कर दिया कि किस तरीके से दीन फैलेगा। क्या सारे लोग काम काज छोड़ के किसी मदरसे में दाखला ले लेंगे? आप सोचिए कि जब हम दीन की बात करते हैं ना, तो इस्लाम की और सीखने की और सिखाने की, तो उसमें भी बाज़ दफ़ा गैर फितरी बातें कर देते हैं। हर बंदे को ये कहते हैं कि बस तुम आ जाओ, सब छोड़ो। यानी मुझे ऐसे फील होता है कि बाज़ दफ़ा दीन की तबलीग कुछ इस तरह से की जाती है कि ये तस्वुर आने लगता है सारे हॉस्पिटल बंद, सारे डॉक्टर्स अपनी जॉब छोड़ दें, सारे इंजीनियर छोड़ दें, सब काम छोड़ दें, और एक बड़ा कोई 25-30 हज़ार 50 हज़ार जितने भी लोग हैं मुसलमान, वहाँ उनका एक हॉल जमा किया जाए और सबको वहाँ जमा करके कहा जाए कि पढ़ो, बच्चे तुम्हारे खुद ही पल जाएंगे, घर के काम खुद ही हो जाएंगे। ये दीन नहीं है। इस्लाम जहां हमें इस दीन के इल्म की अहमियत देता है, तो वहां हमें समझ भी देता है। तरीक़ेकार क्या है जो इन आयतों में बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा गया कि हर गिरोह में से कुछ लोग निकले, डॉक्टर्स में से कुछ लोग आए, कुछ इंजीनियर्स में से आए, कुछ हाउस होल्ड खवातीन आए, कुछ फुलां फुलां, और वो सब बैठ के अपनी जिंदगी का कुछ वक्त लगाए, साल, 2, 2.5, 3 साल, जो अल्लाह की किताब को समझने और समझाने के लिए इस हद तक काफ़ी हो जाता है कि फिर इंसान के अपना इस्तराब दूर हो जाता है, शक दूर हो जाता है, और दूसरों को पूछना नहीं पड़ता। अब जब ये लोग सीखें, फिर उसके बाद एक इनका एक हल्का सा ट्रेनिंग सेशन हो कि अब तुमने कैसे सिखाना है या तुमने ये पैगाम दूसरों को कैसे बताना है। जो खुद बोल सके उसको कहा जाए जाओ बोलो, और ऐसे ये चीज़ें मुख्तात रहना। खुद नहीं बोल सकते, ये बोली हुई बात ले जाओ, इसको अपने साथियों के साथ शेयर कर लो, और इस तरह फिर हर घर में एक छोटा छोटा मदरसा बन जाए। जो लोग, हर बंदा एक जगह नहीं आ सकता। बस दफ़ा जब दीनदारों में ये झगड़े देखती हूँ ना कि मेरे स्टूडेंट तुम्हारे पास क्यों चले गए, ये मेरे लोग तो ये इधर क्यों चले गए, तो आप बताइए कि शहर में तो कितने लोग हैं, कोई क्या एक दूसरे की जगह से ले या दे सकता है? ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि जब लोग किसी चीज़ में फ़ायदा पाते हैं ना, वो उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। आप दीन के नाम पे जब लोगों को एक सिंपल दीन देते हैं कि जो उनको अपना दीन लगता है, बात वाज़ह है। याद रखिए, इस्लामिक स्कूल या इस्लामी तालीमी जो निसाब है ना, उसकी बुनियाद सिर्फ दो चीज़ें हैं, यानी क्यूरिकुलम इन आयतों में क्या दिया गया है, पहली चीज़ होती है कुरान और सुन्नत। आप किसी जगह कोई इदारा बनाना चाहते हैं, इंस्टीट्यूट बनाना चाहते हैं, मदरसा खोलना चाहते हैं, और आप इस्लाम की खिदमत के जज्बे से चूर हैं, क्या करें? आप सोचते हैं क्या करूं, इतनी चीज़ें, ये सिर्फ दो चीज़ें, पहली चीज़ कुरान और सुन्नत। अब उसके अंदर वो हर वो चीज़ हो सकती है जो बंदे की ज़रूरत की है, और दूसरी चीज़ हर वो इल्म जो आने वालों की निस्बत से ज़रूरी हो। मसलन उसकी ज़ुबान क्या है, उसके रहने के स्टाइल, तर्ज फिक्र, उसकी नफ्सियात, उसकी साइकोलॉजी, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि वहाँ के माहौल में जीने के तरीके क्या हैं। बात वैसे प्रैक्टिकली बता देती हूँ कि आप सब हम यहाँ मौजूद हैं, हम चाह रहे हैं कि दीन सीखें, हमें क्या सीखना है, कैसे सीखेंगे दीन? सिंपल चीज़, कुरान पाक, उसको पूरा, उसका जो भी मफहूम है अपने लफ्ज़ों में अपनी ज़ुबान में सीखना समझाना, और उसी की वजाहत के लिए सुन्नत, नमाज कैसे पढ़ी जाए, ज़कात का क्या तरीका है, तौहीद क्या होती है, और इस तरह की बेसिक चीज़ें, दोनों चीज़ें दे दी जाएं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आप लोगों को देनी चाहिए वो क्या है, क्या आप इस सोसाइटी में कैसे सरवाइव करें, यहाँ के तकाजे क्या हैं, यहाँ के हालात क्या हैं, आप यहाँ के लोगों से कैसे टैकल करें, आप दावा कैसे करें, आप यहाँ की बिज़नेस कैसे चलाएं, आप यहाँ रह के कैसे सूद से बचें, आप यहाँ रह के कैसे नाफरमानी उतरें, ये है पूरा क्यूरिकुलम, दीन और दीन की एप्लीकेशन। जब आप इसको तफक्को और फिक्र के नाम पे कितने मुश्किल उलूम से फंसा देते हैं ना, कि 8-10 साल किए तालिब इल्म को मदरसे से फारिग होने के बाद भी ग्रामर अजबर, ज़ुबान पे उसकी माशाल्लाह, वो गर्दाने यूं पड़ते हैं जैसे बच्चे गाने गाते हैं, मान लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, वो हर काम करे, उसके मखरज अच्छे, वो खा और हा में फ़र्क कर सकता है, उसके एक एक मखरज में ठीक चीज़ है, लेकिन ये जो अगर दूसरी चीज़ उसकी ज़िंदगी से महव है ना, कि जिस दीन को तुमने सीखा है वो तुम्हारी ज़िंदगी में अप्लाई कहाँ होगा। यकीन करें जो 8 साल का बंदा पढ़ के आता है, मैं कहती हूँ वो तो सोना है, सिर्फ उसको एक चीज़ पढ़ाने की ज़रूरत है कि अब इस दीन को ब्लेंड कैसे करना है। छोटी सी मिसाल दूंगी कि आप खाना खाते हैं ना, हमारा मैदा हमारे मुंह में खाना जब जाता है तो क्या होता है, 10 मिनट लगाते होंगे आप खाने में, मेरा तो ख्याल है 2 या 3 या 4 मिनट भी बहुत होते हैं खाना खाने के लिए। अगर आपको वाकई देर हो रही है और अगर आप किसी बामकसद ज़िंदगी को गुजार रहे हैं तो खाने पे भी एक एक घंटा नहीं लगता, 15 मिनट लगा लें आप जनरल एवरेज। मुंह में खाना रहा 15 मिनट तो खाना खा लिए, नहीं वही खाना जो आपके मुंह में 15 मिनट रहता है ना, वो आपकी फिर एसोफेगस आपकी फूड की जो नाली है उससे जाके आपके स्टमक में जाता है, वहाँ ये कई घंटे रहता है। तकरीबन 4-5 घंटे के बाद फिर मैदा जो है वो अंतड़ियों को वो खाना देता है, फिर अंतड़ियों से जाता है, इस तरह वो हमारे जिस्म में कई घंटों तक रहता है। मुँह फारिग हो गया खाना खा के, अब मैदे के अंदर ये खाना जाता जाता क्या आता है, यही हाल इल्म का होता है। अल्लाह क्या चाहते हैं, जो एक जनरल चीज़ है, असल इल्म लोगों को थोड़े से वक्त में दे दो, बाकी उसको अब एब्जॉर्ब करना सिखाओ। कुरान सिखा दिए, अब एब्जॉर्ब करो, अब इनके दिल पे इसका असर हो, अब इनके जहन में जो सवाल उठे उनका जवाब दो, अब इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके आज के माहौल में कैसे कल के। जब तक अपने माहौल में बंदा जीना नहीं सीखता ना कुरान पढ़ने के बाद, तो वो ऐसे ही है कि खाना तो खूब खाओ और हजम नहीं हो रहा। किसी को अगर स्टमक प्रॉब्लम हो और ज़रा सोचिए कि आप खाना खा लें और हजम ना हो, आपका दिल चाहता है दोबारा खाने को, एक खाना भरपूर आपकी पसंद का खाना कोई सामने ले आए, क्यों नहीं खाते। बस यही मिसाल है आज के हालात की, लोग इल्म सीख लेते हैं उनके पेट में भरा हुआ है लेकिन अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ, अभी ब्लेंड नहीं हुआ, अभी वो आगे से और जिस्म के अंदर ग्लूकोज बन के फैला नहीं और इस इंसानियत को नहीं दिया। ये इंसानियत को खून जिस तरह जिस्म देते हैं ना, जिस्म खून जो हमारा जिस्म है वो खून के जरिए एनर्जी देते हैं ना, ये काम उम्मते मुस्लिमा से अल्लाह ने करवाना था कि तुम सीख लो, सीख लो 1 महीना 1 साल 1.5 साल 2 साल लगा लो, उसके बाद अब तुम इस दुनिया में वैसे ही हो जैसे दिल जिस्म में है। हम जो है ना ये उम्मते वसत है, हम पंप वाला काम करेंगे, इल्म लिया अब इसको पंप करें, जहां बैठे हैं वहां आपके उस पंप से ब्लड जो है इल्म का दीन जो है वो जाएगा, अपने इलाकों में फैलाएं, आप उधर फैलाएं, आप उधर फैलाएं, आप देखेंगे कि चंद सालों की देर है कि हमारा पूरा मुल्क एजुकेट हो सकता है। अगर हम इसको अपने मुल्कों की सतह पे लें, आपको अगर पूरे पाकिस्तान वालों को इल्म देना है, क्या ये मुमकिन है कि कोई ऐसी सेंट्रल जगह हो जहाँ पूरे मुल्क के लोग आ जाएं और इकट्ठा सीखें? दुश्मन तो शुक्र करेगा ये इल्म सीखने गए हैं, वो सरहदों पर आके आपके हमला कर देंगे, बीमारियां फैलने लगेंगी, नहीं होगा। तरीकेकार इसका एक सिस्टम है, आज फिर इसकी ज़रूरत है कोई एक ऐसा रहनुमा सामने आए कि लोगों के लिए ये प्लान करे, लाजिम करे, ऐसी दर्दमंद किस्म की हुकूमत आए कि जो लोगों को कहे कि ये डॉक्टर है ना, 100 डॉक्टर हैं इधर, ये 10-10 डॉक्टर्स को हम गवर्नमेंट की तरफ से पढ़ने के लिए भेज रहे हैं और इन 10 के हम खर्चे उठाएंगे इनके घर के, जाओ भाई तुम पढ़ो। अच्छा ये इंजीनियर्स हैं, ये 10 उधर जाए, ये वहां से आए, वो सब ग्रुप पढ़े, वो वापस अपनी सरहदों पे जाए, वो अपने अपने काम करे, बाकी 10 आए, और ये जो गए ये अपने इर्द गिर्द पे छोटी छोटी नदी नाले बने। और ये फितरत का निज़ाम है, बड़ा समंदर होता है उसमें से दरिया बनते हैं, दरियाओं में से नदी नालियाँ बनते हैं, फिर वहाँ से छोटे छोटे चश्मे फूटते हैं और वहाँ से छोटी छोटी, अब देखिए कि दीन की ये पानी की कैसे नालियाँ गुजरती हैं। तो बहरहाल अल्लाह करे कि ये पैगाम ये तरीक़ाकार अगर हमें समझ आ जाए तो आप देखिए ये उम्मत का हाल हो। आज एक बच्चे बंदे के दुनिया से जाने का वो करीब आ चुका होता है, उसको अभी तक जीने का तरीका नहीं आता, मरने का तो क्या आएगा। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ फरमा दे। يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار, اے لوگو جو ایمان لائے ہو کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں, اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے, اور یقین رکھو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں اس سورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا, सो जो लोग ईमान वाले हैं इस सूरत ने इनके ईमान को ज़्यादा किया है और वो खुश हो रहे हैं, और जिनके दिल में रोक है इस सूरत ने इनमें इनकी गंदगी में इस सूरत ने इनमें इनकी गंदगी के साथ और गंदगी बढ़ा दी, और वो हालत कुफर ही में मर गए. और क्या इनको ये दिखाई नहीं देता कि हर साल ये लोग एक बार या दो बार किसी आफत में फंस जाते हैं, फिर भी ना तौबा करते हैं और ना नसीहत हासिल करते हैं, और जब कोई सूरत नाजिल की जाती है तो एक दूसरे को देखने लगते हैं तो एक दूसरे को देखने लगते हैं कि तुमको कोई देखता तो नहीं, फिर चल देते हैं। अल्लाह ने इनका दिल फेर दिया इस वजह से कि वो बेसमझ लोग हैं। ये थी आयत नंबर 123 से 127, 123 to 127। इसका उनवान है तकवा। कुछ डेफिनेशंस हैं इसके टॉपिक में। पहली है तकवा, बंदे और रब के दरमियान नुक्ताए मुलाकात। मुश्किल है, बाद में बता दूंगी इंशाल्लाह। तकवा क्या है? बंदे और रब की मुलाकात का नुक्ता, क्योंकि फिर बंदे को हर वक्त रब की मौजूदगी का एहसास होता है। दूसरा टॉपिक लिखिए, तौबा क्या है? तज़क्कुर के नतीजे का दूसरा नाम। बंदा सोच में पड़ जाता है, तज़क्कुर, जितना अपने गुनाहों का एहसास पड़ता है वही फिर बाद में तौबा की शक्ल में सामने आता है। तीसरा टॉपिक लिखिए, ज़ाहरी वाकयात को छुपी हुई हकीकतों से मरबूत करो। तीनों को अगर अलग अलग देखें तो तकवा क्या है? इन आयात में अल्लाह ताला ने हमें एक गहरा सूल दिया जो बंदे को तकवा सिखाता है, और वो क्या है कि करीब के मुनकरों से जंग करो। इस लफ्ज़ को अगर हम देखें ना जो पहली आयत में, तो पता क्या चलता है कि इस्लाम में जो जिद्दोजहद है ना, वो इंसान के अपने नफ्स से शुरू होती है। इसलिए कि सबसे पहला दुश्मन तो इंसान का अपना नफ्स है। करीब की रुकावटों को दूर करो, इसके बाद दूर की रुकावटों से निपटो। हम जब दूर की रुकावटों को पहले दूर करने लगते हैं ना, अभी अंदर फुल कमिटमेंट नहीं आई, अभी अपने अंदर फुली कन्विंस नहीं हुए, तो हम कहते हैं वो शौहर नहीं आने देते, वो सास का मूड ख़राब हो जाता है, वो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, और दिस एंड दैट। सबसे पहला आपका हमला आप खुद हैं। यहाँ तो बात है ना कि करीब के काफिर जो करीब से तंग करते हैं उनको रोको, इससे भी इस्लाम का नज़्म व ज़ब्त और समझ आती है कि इस एक सोचे समझे तरीके से दुश्मनों से निपटा जाएगा। ये नहीं कि जिधर दिल चाहा उधर तलवार लगा दें। आप देखिए कि कभी आपने अगर कोई चीज़ तोड़ी हो तो आप एक ख़ास जगह पे कुल्हाड़ी को मारेंगे ना, तो फिर वो लकड़ी टूटेगी, और कोई लकड़ी को इधर मारे उधर मारे इधर मारे लकड़ी नहीं टूटेगी। यही हाल दीन के अंदर भी होता है कि जब इंसान सबसे पहले अपने नफ्स को काबू पा लेता है ना, नफ्स पे काबू पाता है, फिर उसके बाद वो अपने घर वालों पे काबू पाएगा, फिर करीब, फिर उसके बाद होते होते फिर उसका दायरा कार जो है बढ़ता जाता है। ये कैफियत जब इंसान की ज़िंदगी में आ जाती है ना, तो फिर वो बाहर के दुश्मनों से ज़्यादा अंदर के दुश्मन से डरता है, फिर वो बाहर की रुकावटों का तذکرہ करने से ज़्यादा अंदर की रुकावटों का शिकार होता है। जितना आपके अंदर तकवा बढ़ेगा, उतना आप अपने अंदर की इन रुकावटों पे काबू पाने के काबिल हो जाएंगे। जितना तकवा होगा उतनी अल्लाह की मदद आएगी। और तकवा क्या है कि बंदे की रब से मुलाकात। ये कैसे? अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, गॉड कॉन्शियसनेस होना। तकवा क्या है कि आप अपने रब को हर जगह महसूस करते हैं। कोई दो आँखें जो मुझे देख रही हैं, कोई मुझे चेस कर रहा है, कोई मुझे देख रहा है, और इस एहसास के साथ जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो तकवा वाली ज़िंदगी होती है। और उसका तकाजा ही क्या है कि इंसान फिर अल्लाह के रास्ते में आगे बढ़ता जाए, अपने गुनाहों को छोड़ता जाए। और दूसरी बात इस हिस्से में जो हमने देखी वो क्या थी कि कुरान पाक को सुन के ईमान वालों के ईमान का भरना और नाफरमानों के बुग़्ज़ का भरना, ये कुरान का एक असर होता है। एक ही कलाम है और उससे दो तरह की ग़ज़ाएँ लोग लेते हैं। एक वो है जिसका ईमान बढ़ता है, और दूसरा जो है जिनका कुफर बढ़ता है। क्यों? इसकी मिसाल ले लीजिए बारिश से। बारिश आसमान से होती है, ऐसी जगह पे पड़ती है जहाँ कोई फूल थे, कोई क्यारी थी, कोई ऐसी चीज़ थी कि खुश्की की वजह से अभी मिडेट थी। सूखी मिट्टी लगा लें, आप बारिश वहाँ डलेगी ना तो आप देखेंगे वहाँ से सूंधी सूंधी खुशबू आएगी। और वही बारिश अगर कचरे के ढेर पे पड़े तो क्या होता है? गंदगी उठेगी ना। यही फ़र्क है। जिनके दिल साफ़ होते हैं ना, खुश दिल, अल्लाह की रज़ा में जीने की कोशिश में तड़पने वाले दिल, कुरान की बारिश उनके अंदर बुखार फुहार की तरह पड़ती है और वहाँ से खुशबू आने लगती है उनके अखलाक के अंदर, उनके मामलात के अंदर, उनके ताल्लुकात के अंदर। इसके बरक्स जिनके दिलों में बुग़्ज़, कीना, हसद, ग्रज होता है ना, तो उनके दिल ऐसे ही हैं जैसे ट्रैश है। कुरान सुन के और खिलते हैं, देखा ये क्या, देखा था ये बात क्या थी। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिलों के बाद उठ के ये लोग तबसरे किया करते थे, देखो बोलो क्या बातें कर रहे थे, ये कोई बात थी, देखो सब दिखावा है, सब बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें हैं, खाम खा ये वो। और इस तरह के इल्ज़ाम जो मुनाफिकीन लगाते थे उसकी तरफ इशारा है कि आते थे अल्लाह के नबी की महफिल में लेकिन वहाँ से खैर की बजाय शर लेके जाते थे। ऐसे जो लोग हैं इनको अल्लाह ताला ने यहाँ बता दिया कि कलाम का कसूर नहीं। आज यही कुरान है, आपको पता है लोग इसी से क्या कुछ गलत चीज़ें पेश कर रहे हैं, लोग इसी कुरान को बुनियाद बना के कंट्राडिक्शन शो कर रहे हैं। आज ऐसे ऐसी वेबसाइट्स और ऐसे ऐसे मीडियम बन चुके कि कुरान पाक के डिफरेंट टॉपिक्स की आयतें दिखाते हैं, एक जगह ये कहते हैं तो दूसरी जगह ये कहते हैं, जहाँ कहीं आपको कुरान में कहीं तजाद दिखे फ़ौरन मान जाए ये मेरे इल्म की कमी है, मैं भी उस मौजू पे पहुंच ही नहीं पाया कि जो इन दोनों को जोड़ने वाला है। तो लिहाजा ऐसी बातों को अल्लाह ताला फिर झटके देता है, हर साल एक या दो बार चोटें पड़ती हैं। इतना बड़ा असूल है इसमें, आप इसको हाईलाइट कीजिए इस आयत के हिस्से को, आयत नंबर 126 है, अवला अवला अवला यरौना अन्नहुम युफ्तनून फी कुल्ली आमिन मर्रतन औ मर्रतैन। हर इंसान से ये एक सवाल है, हम सब सोचें क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई एक साल या दो साल गुजर जाए और हमें कोई तकलीफ़ ना पहुंचे, कोई हादसा ना आए, कोई बीमार ना हो, कोई फौत ना हो, कोई चोरी चिकारी ना हो, कोई कारोबार का नुकसान ना हो। हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं कह सकते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। कोई एक महीना भी खैर और आफियत का गुजर जाए तो बड़ी बात है। ये जो मुश्किल थोड़े थोड़े अरसे के बाद झटके होते हैं ना, ये क्यों होते हैं, इसकी बड़ी प्यारी यहाँ लॉजिक थी। इसको समझने के लिए आप समझिए, खुदा न खासा किसी शख्स को फालिज हो जाता है, स्ट्रोक जिसको बोलते हैं आज के दौर में, जब किसी को स्ट्रोक होता है तो क्या उसको दवाइयाँ खिलाते हैं? नहीं, उसको झटके देते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। कोई जिस्म का हिस्सा काम करना छोड़ता है ना तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। क्यों? कि इन शॉक्स के साथ वो काम करना शुरू हो जाए हिस्से जो नहीं कर रहे। इसी तरह जब लोग अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे होते तो अल्लाह ताला उनको तकलीफ़ों के, बीमारियों के, दुखों के, औलादों की नाफरमानियों के, शोहरों की तरफ से जुल्म और सितम के झटके देता है। लो इनको झटका दो, ये पलट के आए, ये काम करें, ये कहाँ जा रहे हैं। देखिए जहाँ कहीं कोई गड़बड़ हो ना फ़ौरन सोचे मैंने क्या किया, नेट काम नहीं कर रहा मैंने कुछ किया है, बिजली नहीं आ रही मैंने कुछ किया है, ये मेरा बच्चा मेरे आगे चीख रहा है मैंने कुछ किया है, मैं अल्लाह की नहीं मानती मेरे बच्चे मेरी नहीं मानते, मेरी बीवी मेरी नहीं मान रही इसका मतलब मैं अल्लाह की नहीं मान रहा, मेरा शोहर मेरे साथ खुश नहीं इसका मतलब कि मेरा रब मेरे साथ खुश नहीं। इस तरीके से जिसको रिलेट करना आ गया ना जिंदगी के मामलों को, तो बताइए कि उसके बेकार बातों का वक्त होगा, वो तो हर वक्त अपने ही हाल में खोया रहेगा, ये क्यों हुआ और ये क्यों ना हुआ। और इसी आजमाइश को फिर अल्लाह ताला नेमत बना देता है, आजमाइश बंदे की उस्ताद बन जाती है जब इंसान उससे कोई सबक हासिल कर ले। और अल्लाह ताला हमें आजमाइशों से बचाए, लेकिन जो आजमाइशें हमारी ज़िंदगी में आएँ फिर उसके बेहतरीन किस्म के असरात हमारी ज़िंदगी में आएँ, इसी से फिर तौबा तज़क्कुर होता है। ये जो मैंने टॉपिक दिया था आपको कि तौबा तज़क्कुर का दूसरा नाम है, ये यही तज़क्कुर था, ये हुआ तो क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, अच्छा ये इसलिए हुआ, ओ अच्छा ये थी, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अब मैं ऐसी नहीं होंगी, ये है तज़क्कुर। अपने गुनाहों पर फिक्र करते करते इस नतीजे पर पहुँच जाना कि मैं आज तौबा कर लूँगी मेरा ये काम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। लेकिन बाज़ दफ़ा लोग क्यों नहीं लेते सबक, क्यों नहीं लेते सबक लेने वाली बातों से, इसलिए कि लोग मुख्तलिफ चीज़ों को मरबूत नहीं कर सकते। ये जो तीसरा टॉपिक आपको दिया गया था कि अब ज़ाहरी वाक़यात को छुपी हुई हकीकतों से मरबूत करो, ये यही था कि ज़ाहरी वाक़यात जो ज़िंदगी में होते हैं ना तो इसके पीछे जाके देखो छुपा हुआ क्या, इसकी रूट में पीछे से कोई कनेक्शन लूज़ है, पीछे से कोई चीज़ फ्यूज़ हो चुकी है जिसकी वजह से ये तुम्हारी ज़िंदगी में नुकसान आया। हम कहते हैं हाँ वो वायरस फैला हुआ है ना इसलिए ये हो रहा है, वो वायरस तो पहले तुम पे क्यों आया, इस वायरस को छोड़ो अपनी ज़िंदगी पे गौर करो। और इंशाल्लाह जिस बंदे को ये आदत हो जाएगी ना कि वो मुख्तलिफ वाक़यात का रब्त ढूँढ लेगा तो अल्लाह ताला उसको फिर दुनिया में खुद ब खुद नसीहत लेने वाला बना देगा। ज़रूरत नहीं कि अगर कोई दूसरा बंदा उसको उसकी उस चीज़ के ऊपर रोके या टोके। और आखिरी आयतें हैं सूरत की, लकद जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अजीजुन अलैहि मा अनितुम, तुम्हारे पास एक ऐसे पैगंबर तशरीफ लाए हैं जो तुम्हारी जिन से हैं, जिनको तुम्हारी मुजरत यानी जिनको तुम्हारे नुकसान वाली बात नहायत गिरां गुजरती है, जो तुम्हारे नफ़े के बड़े ख्वाहिशमंद रहते हैं, ईमान वालों के साथ बड़े ही शफीक और मेहरबान हैं। फ़इन तवल्लौ फ़कुल हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। फिर अगर रू गर्दानी करें तो आप कह दीजिए कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, मैंने इसी पर भरोसा किया और वो बड़े अर्श का मालिक है। ये है आयत नंबर 128 और 129। इनका टॉपिक, दो टॉपिक लिखेंगे, एक तो बड़ा मुश्किल है लेकिन लिखना पड़ेगा आपको। रसूल की इत्तेबा से दुनियावी जिंदगी का बिगड़ना, इस बात की दलील है कि अल्लाह ने तुमको कबूल कर लिया है। यह है वो आयत जो पूरी सूरत का ततिम्मा है, आखिरी बात है। अल्लाह के नबी सल्लम एक मुखलिस रहनुमा की सूरत में लोगों की जिंदगियों में आए, लेकिन लोगों ने उस नबी की जिंदगी को अपने लिए तरक्की से रुकने वाला बनाया। नतीजा क्या हुआ कि लोग अल्लाह के नबी के बताए हुए तरीकों से अपने आप को पीछे कर लेते हैं, ये सोच के कि हम दुनियावी तौर पे नाकाम रह जाएंगे। लोग मजाक उड़ाएंगे, लोग हमें फनेटिक कहेंगे। अल्लाह ताला कह रहे हैं, देखो वो ज़ात जो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, क्या तुम्हारे लिए कोई ऐसा काम करना जो तुम्हारे नुकसान का ज़रिया हो, उसका वो तुम्हें हुक्म दे सकती है? जब भी कभी अल्लाह का कोई रसूल दुनिया में आता है ना, तो उससे पहले लोग अपनी ख्वाहिशों के दीन में जी रहे होते हैं, उनकी अपनी पसंद की चीज़ें होती हैं। अब वो रसूल जब अल्लाह की रहनुमाई में उनको ज़िंदगी गुजारने का एक ऐसा पैटर्न देते हैं जो उनके ज़ाहरी नक्शे को बिगाड़ देता है, वो बिल्कुल एक नई ज़िंदगी बन जाती है। आज भी पूरे शऊर से कहती हूँ कि अगर आज हम सुन्नतों की रोशनी में ज़िंदगी बसर करने लगें तो हमारे सारे नक्शे टूट जाएँ। वो जैसे स्क्रैच हो जाती है ना चीज़ें, बच्चों को आपने कभी लोगोस के साथ घर बनाता देखा, तो आप देखिए वो एक अपने तौर पे बना के बैठे होते हैं, वो कहते हैं मम्मी मेरी हेल्प करो, आप कहते हैं ये क्या बनाए, फेंको इसको, पूरा तोड़ते हैं फिर एक एक ब्लॉक अपनी अपनी जगह पे लगाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीकों को अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो उनको महसूस क्या होता है कि हमारी तो बनी बनाई दुनिया बिगड़ गई, ये तो कोई और दुनिया थी। और मुझे आपका वो जुमला याद आ गया कि आपने कहा कि ये जो रोज़ कुरान में हम बातें पढ़ते हैं, हमें दिखती क्यों नहीं, कुछ ऐसी बात की थी ना आपने, नाम क्या आपका, सारा। यानी ये बच्ची मुझे उसे मिली और कहने लगी, ये बताएं ये जो रोज़ हम पढ़ते हैं ये हमें मिलता कहाँ है। और इसी बात की तस्दीक एक और भी मैंने बात किसी की सुनी, वो याद आ गई कि एक नॉन, मतलब कहीं रहते थे ऑफकोर्स वेस्टर्न कंट्रीज में, तो उन्हें अपना नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स को किसी को कुरान दिए, जब वो कुरान दिए वो ले गए खुशी खुशी, कुछ दिन के बाद आए तो वापस किए, कहने लगे कि हमें ये कुरान नहीं चाहिए, हमें वो कुरान दीजिए जिस पे तुम मुसलमान अमल कर रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम कर दे। हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ये वो कलमा है कि जिसके बारे में अल्लाह के नबी की रिवायत मिलती है कि सुबह और शाम सात सात बार इन कलिमात का पढ़ लेना बंदे को दुनिया और आखरत के सारे गमों से बेनियाज कर देता है। और हज़रत उमर की मैंने बात पढ़ी कि अगर ये तीन आयतें होती तो मैं इसको एक अलग सूरत बना देता, और असल में ये है वो चीज़ जो पैगाम था सूरत का, अल्लाह को काफ़ी समझो। नॉन मुस्लिम काम नहीं आएंगे, बड़ी ताकतें काम नहीं आएंगी, मरूबियत छोड़ दो, मगलूबियत छोड़ दो, गैरों की तरफ देखना छोड़ दो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा। एक दफ़ा बंदा पूरे यकीन से जब ये जुमला बोलता है फिर वो आग में से भी बच जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। حضرت ابراہیم نے جو کلمات آگ میں پڑھے تھے وہ بھی اس سے ملتے جلتے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ حضرت عائشہ پہ جب تہمت لگی تھی انہوں نے بھی یہی کلمات پڑھے تھے، اور یہ کوئی صرف وظیفہ نہیں ہے آپ کے، اچھا 7 دفعہ پڑھنا تھا کہ 9، اچھا 8 پڑھنا تھا، اچھا یہ زبر سے پڑھو کہ زیر سے، اصل میں یہ بندے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈیلنگ ہے کہ مجھے تو تو کافی ہے، جب تو مجھے کافی ہے تو پھر میں تیرے لیے کیوں نہ بنوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جو باتیں ہم نے اس سورت کے دوران سنی سنائیں بتائیں اس کو ہمارے عمل میں ڈھال دے، کیونکہ باتوں سے کچھ نہیں ہوتا، باتیں کر کے جا کے سو جائیں گے تو کچھ نہیں بنے گا۔ کوئی اچھی نیت کریں، میں آپ کو چند سیکنڈ دیتی ہوں، بلکہ بیچ میں دعا سنائیے، ہم ایک چھوٹا سا اسٹریچ، کوئی ادھر سے اٹھنا چاہے ہلکا پھلکا اٹھ سکتا ہے، باتیں نہیں کریں گے آپ لوگ، اور اگلی سورت شروع کریں گے۔ اس سورت میں بہت ساری باتیں تھیں، کوئی اچھی کمٹمنٹ ضرور کیجئے گا کہ میں نے اس سورت کے پڑھنے کے بعد اب اس کام کے کرنے کی یا اس چیز کو چھوڑنے کی نیت کی ہے۔ چلیے دعا مانگتے ہیں۔